aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli dostlar, Mardin'e hoş geldiniz. Kur'an ayı Ramazan'ın sezon finaline bizim yapacağımız Vahiy ve Hayat programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ekranları başlarında bizi izleyenler, salonda bulunanlar, Mardin'e civar illerden buraya teşrif eden tüm Kur'an talebelerini, tüm gönül dostlarını, Vahiy ve Hayat programı izleyicilerini hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Malumunuz Hicri 1438 bu andan itibaren bir Ramazan'a, Ramazan'ın birine erişmiş bulunuyoruz. Rabbim hepimize mübarek etsin, Kur'an'ı gönüllerimize ferman etsin. İnşallah burada güzel bir programı inşallah sizlerle birlikte icra edeceğiz. Biz de Mardin'e hoş geldik ve Mardin'i hoş bulduk. Rabbim her daim sevgimizi, muhabbetimizi, Kur'an'a olan aşkımızı, Kur'an'a olan ilgimizi arttırsın inşallah. Ve huzurlarınıza ben hocama da hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sefa. Hocam gerçekten hoş bulduk Mardin'de. Güzel aynen. Şeyler gördük. Aynen öyle. Şu yarım günlük sürede çok şey yaşadık. Birçok dost gördük. Hakikaten güzel olacak yani. Ramazan'ın da arifesi başlangıcı olması sebebiyle çok özel bir gün, özel bir anlamı var. Bu anların inşallah Rabbim hayırlara vesile kılsın. Amin. Ben de teşekkür ediyorum kardeşlerimin hoşamedilerinden, hoş karşılamalarından. İnşallah Ramazan da onları hoş bulsun diyorum. Yani bugün bizden önce Ramazan gelmiş buralara. Evet. Biz Ramazan'a denk geldik. Onun için de Ramazan'la Mardin'de karşılaşmak güzel bir tevafuk. İnşallah bu akşam hem Ramazan'a şahit olduğumuz ilk gece olarak hem de Vahyin Penceresi'nin bu dönem son programı olarak Mardin'e nasip oldu. Kardeşlerimin gerçekten de sıcaklığını, güler yüzlerini ve seven özlerini çok hissettim, hissediyorum. Teşekkür borçluyum. Bu sizin tercihinizdi hocam. Yani Mardin'de doğru. Yapılması doğru. Sizin bize tavsiyenizdi. Buradaki dostlar da harekete geçtiler. İnşallah bu fırsat bugün gerçekleşti. Eyvallah. Hocam müsaadenizle Ramazan'a hoş geldin babından sizin daha önceki yazdığınız bir makalenizi okumak istiyorum. Evet. Hoş geldin ama hoş bulmadın. Ey Ramazan! Ey içerisinde bin aydan daha hayırlı bir geceyi barındıran ay! Ey Kur'an'ın doğum ayı, ayların en çok gül kokanı, hoş geldin. 14 asır evvel geldiğin gibi bin umudu bağrında saklayarak geldin. Hep olduğu gibi getirdiklerine karşılık bulacağını umarak geldin. Hepsinden de öte hoş bulduklarını daha hoş etmek, nahoş olanları da tekrar hoş etmek için geldin. Kim bilir geçmişte ne hoş gelişlerin ve hoş buluşların olmuştu. Başı dik, alnı açık, eli açık, yüzü ak, yüreği pak, gözü pek, sözü kavi, özü doğru müminlerin karşılamıştı seni. Sen hoş gelmiş, onları da hoş bulmuştun. Kur'an ellerinde, dillerinde, gönüllerinde ve dahası hayatlarındaydı. Onlar önce Kur'an'ı öldürüp sonra doğum ayını kutlamıyorlardı. Onlar önce Kur'an'ı öldürüp sonra doğum ayını kutlamıyorlardı. Her Ramazan'ı vahiy ile yapılan yıllık bir sözleşme biliyorlardı. Kur'an onların tasavvurlarını, akıllarını, şahsiyetlerini inşa eden bir özneydi. Onlar ise hayatı, hayatın yıkılan, tahrip edilen, tahrif edilen alanlarını inşa eden birer özne. Senin hoş bulduğun nesiller, hayatın hangi yatakta akacağını kendileri belirliyorlardı. Başkalarının belirlediği yataklarda çer çöp gibi akmıyorlardı. Onlar hayatın kölesi değil efendisiydiler. Onlar mallarının kölesi değil efendisiydiler. Onlar şartların çocuğu değil anasıydılar. Çünkü şartları değil, şartlar onları değil, onlar şartları doğururlardı. Tarih 1 Ramazan 1438 ve sen yine geldin. Hep olduğun gibi yine hoş geldin. Fakat biliyorum ki hiç hoş bulmadın. 10 yıllardır, hatta 100 yıllardır bulmadığın gibi. Kim bilir bu hoş bulmadığın 10 yıllarda, 100 yıllarda ne vahim bir halde buldun müminlerini. Kim bilir ne acılara, sancılara, yangınlara, kundaklamalara, Yezidliklere, Hınzırlıklara, Kefereliklere, Ahbesliklere şahit oldun. Ne yaralar ve ne yaralı yürekler gördün. Fakat ey Ramazan, hiç bugünkü gibisini gördün mü? Hiç 1,5 milyarlık bir aileyi böylesine perişan, dağınık, bozgun, yılgın, bıkkın, umutsuz, iradesiz, işlevsiz, cansız ve izansız gördün mü? Ey Ramazan, inanç coğrafyandan böylesine oluk olun kan gittiğine hiç şahit oldun mu? Müminlerinin bu denli ezildiğini, itildiğini, kakıldığını, horlandığını hiç hatırlıyor musun? Bak müminlerine, gönülleri harap, haneleri harap, belleleri harap, hepsinden de beteri akılları ve bilinçleri harap. Seni karşılamaya ne yüzleri var, ne de mecelleri. Artık senin müminlerin çağın öznesi değiller. Onlar belirlemiyor zaman ırmağının yatağını. Onlar akan yataklarda birer çöp olmuş, sağa sola savruluyorlar. Kimileri ise sana ve senin temsil ettiğin değerlere ihanet etmeyi dahi akıllıca buluyorlar. Bir zamanlar küffarın açlarını doyuranlar, şimdilerde küffarın ekmeğine muhtaçlar. Bir zamanlar başkalarının yaralarını saranlar, şimdilerde kendi yaralarını saracak dermandan mahrumlar. Bir zamanlar imanı yudum yudum farklı iklimlere taşıyanlar, şimdilerde yüreklerinin işgalini önlemekten acizler. Senin varlık sebebin olan Kur'an'la yücelmeyi beceremeyenler, bu ayıplarını saklamak için zaten yüce olan Kur'an'ı yücelterek ona rüşvet verme çabasındalar. Düşünebiliyor musun ey Ramazan? Kur'an'ın doğum ayını kutlayacaklar ama Kur'an hayatlarında, ellerinde, evlerinde, sokaklarında, topraklarında olmayacak. Ve ey Ramazan, bu ezilmişlik, bu kırılmışlık, bu dökülmüşlük, bu yenilmiş ve şaşırmışlık içindeyken tam zamanında geldin. Hoş geldin. Fakat hoş bulmadığın ortada. Fakat senin gelişinin amaçları arasında hoş bulmadıklarını hoş etmek de bulunmuyor mu? Haydi, getirdiğin cennet kokusuyla topraklarımızdaki ufunetin kokusunu bastır. Şöyle dönmüş yüreklerimize bir rahmet rüzgarı gibi es. Yanık dudaklarımıza su değsin. Çöller göle dönsün. Sök müminlerin arasındaki kin ve nefret ve düşmanlık tohumlarını. Onların yerine iman kardeşliğini ek. Çağın öksüz ve yetimi olan ümmet coğrafyasındaki kanayan yaralara merhem olacak bir bilinç getir. Açları doyuracak, susuzları suvaracak, açıkları giydirecek bir şefkat ve merhamet sağanağı taşı. Zilleti izzete, ataleti gayrete, mahrumiyeti serbete dönüştürecek bir ruh ver. Öz ellerimizle neşteleştirdiğimiz Kur'an seninle yeniden özneleşip bizi inşaya dursun. Bizler çağın imha ettiği bencil bireyler değil, Kur'an'ın inşa ettiği mümin şahsiyetler olalım. İnsanın varoluş amacına uygun bir hayatı yeniden inşa etmenin sancısına tutulalım. İmanı yeniden bir saadet sakası gibi yürek yürek insanlara taşıyalım. Öyle ki bizi öldürmeye gelen bizde dirilsin. Dostların oturduğu yeri yeşerten birer Hızır, hidayeti iman doğuran birer Mehdi olsun. Biliyorum ki bu duama amin diyeceklerin en başında sen geliyorsun ey Ramazan. Kur'an'ın da elini tutup geldin, hoş geldin. Ah bir bilsen, hoş bulduklarının arasında olmayı ne kadar da isterdim. Hocam gönlünüze, kaleminize sağlık. Yüreğinize afiyet olsun. Hala güzelliğini koruyor hocam. Eyvallah. Yıllar önce yazılmış bir makale. Yıllar önce yazdığım gazetedeki köşemde yazdığım bir makale. Ama bugün yazılmış gibi hem yüreğe dokunuyor hem kulağa dokunuyor. Rabbim tesirini halk etsin inşallah. Amin. Hocam malumunuz Kur'an ayı Ramazan. Bugünkü konuşacağımız konu da Ramazan'ın da arifesindeyiz. Birçok yönleriyle inşallah burada arz edeceğiz sizlerin dillerinden. Hemen kısaca şunu sormak istiyorum hocam. Yani çok detaylı bir şey bilgi vermeden. Ramazan deyince herkesin aklına farklı farklı şeyler geliyor. Herkes kendine göre bir Ramazan tarifi yapıyor. Acaba biz Kur'an'a sorsak, ey Kur'an, Ramazan nedir? Kur'an bize ne cevap verir hocam? Eyvallah. Ramazan'ı biz Kur'an'a sormadan önce Müslümanlara sorsak. Evet. Yani Mardin'in sokaklarına dalsak, bir Müslüman şehri olan Mardin'in sokaklarında sokak röportajı yapsak. Adı Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma olan insanlara. Veya Mardin'in sokaklarında değil de benim memleketim Kayseri'nin sokaklarında. Veya Türkiye'nin herhangi bir şehri değil de Bosna'nın bir şehrine gitsek. Yani Saraybosna'da yapsak veya Yemen'in Sana'sında yapsak veya Mısır'ın Kahire'sinde yapsak veya işte Lübnan'ın Beyrut'unda yapsak. Yani fark etmez. İslam coğrafyasının 1,5 milyarı aşkın ailemizin herhangi bir sokağında yapsak, Ramazan deyince aklınıza ilk ne geliyor desek, ne cevap alırız diye bir düşündüm. Pideden başlarız. Güllaçtan başlarız. En düşük nereden başlarız? Güllaçtan başlarız. Yani hani Ramazan tatlısı var. Ramazan gelse de güllaç yesek diyenler vardır. Zira bu mübarek tatlı her zaman bulunur ama nedense sadece Ramazan'da yüzünü gösterir. Onun için Ramazan geldi, güllaç geldi olur. Güllacı özleyenler Ramazan'ı çağırırlar. Bir de pidesi var malum. Ramazan pidesi adı üstünde. Yani Ramazan'ı pideyle tanıyanlar var. Hatta oruç tutmayıp Ramazan pidesine talip olanlar var. Tıpkı oruç tutmayıp güllaca talip olanlar olduğu gibi. Hatta oruç tutmayıp iftara talip olanlar var bir de. Maşallah hiç iftar kaçırmazlar ama oruçla alakaları yoktur. Efendim öğleleri de var. Teravih bir de festival var. Festivaller var. Sağ olsun belediyeler Ramazan'ı festivale dönüştürmekte ustalaştılar. Onun için herhalde sorarsınız. Ramazan nasıl israf edilir sorusunun önünde Ramazan var. Nasıl istismar edilir diye sormanızı beklerim. Asıl Ramazan nasıl istismar edilir? İbadetler nasıl istismar edilir? Onu işlemek zorundayız, onu işleyeceğiz, onu işlemeliyiz. Onun için eğer sorularınızda öyle bir soru yoksa lütfen öyle bir soru olsun. Ramazan nasıl istismar edilir? Yani biz Ramazan'ı istismar etmek istiyoruz, nereden başlayalım? Efendim, tabii Allah korusun diyerek. İşte bu manada festivalleşen bir Ramazan da var. Ramazan davulu diye bir şey var. Bazı yerlerde bu modernleşti falan ama yine de hala Ramazan davulu özlemleri var. Ya Ramazan tutmuyoruz ama davul da çalınsın diyenler de var mesela. Çok ilginç. Ramazan'ın yine getirdiği en sıcak, en doğru, en çok duyacağınız şey Ramazan deyince aklınıza ne geliyor? İnanın Müslümanların %99'undan duyacağınız şey oruç. Oruç akla geliyor. Tabii. Oruç diyecektir. Doğru. Ve bunu da sorunun cevabını nasıl da bildim. Ama havalarında söyleyecektir. Oruç akla gelir diyecektir. Peki Kur'an'a sorsak dediniz. Ramazan deyince ne akla geliyor? Kur'an'da Ramazan'ın içinde geçtiği bir tek ayet var. Evet. Bakara suresinin ikinci surenin 185. ayet. Aslında 185. ayet daha öncesinden başlayan 183. hatta daha öncesinden başlayıp devam eden bir pasajın içinde yer alır. Ve 185. ayet şöyle der. Bismillah. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Huden linnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Ramazan öyle bir aydır ki ellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an o ayda indirildi. Yani indirilmeye başlandı demektir bunun anlamı. Evet. Bir de klasik yorumcularımız, klasik yazarlar bir de buradan yola çıkarak bir işte önce Kur'an Beytül İzze'ye indirildi. Oradan dünya semasına indirildi. Arştan Beytül İzze'ye. Oradan dünya semasına topyekün indirildi. Dünya semasından da arza peyderpey indirildi. Böyle bir teori uydurmuşlar. Bu gayiptir. Vahyin kaynağına ilişkin her türlü bilgi gayiptir. Gaybı Allah bilir, Allah da vahiy ile bildirir. Kim bildirdi size de bu spekülasyonu yapıyorsunuz? Yani bu ne suhulettir? Allah adına konuşma konusunda bu ne kadar laubaliliktir? Hiç kimse kusura bakmasın. İman söz konusu olduğunda imana yönelik bu tip aşırılıkları edep perdesi altında karartamayız. Biz imana karşı edepli olmakla memuruz. Allah'a karşı edep söz konusu olduğunda insana karşı edep yoktur. Onun için Allah'a edepsizlik bu. Nereden uydurdunuz bunu Allah aşkına? Yani Beytül İzze'ye topyekün gelmiş. 23 yılda mı indi? 23 yıl yaşanan bir hayata, yaşanan bir hayat olarak indi Kur'an. Yani hayatı inşa eden bir hayat olarak, hayat kitabı olarak indi. Hayattan dışlamanın bir şeyi hocam. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani özünde hakikaten Kur'an'ı işte bir seferde Beytül İzze'ye indi demek, Kur'an'ın hayatla ipini kesmek demek. Kur'an'ın ayaklarını kesmek, ayaksız bırakmak. Evet. Zira Kur'an'ın ayakları hayatın içinde durur. Yani Mekke'de durur, Cirane'de durur, efendim Medine'de durur, Hayber'de durur. Öyle değil mi? Hudeybiye'de durur. Sebebi üzüm de çelişiyor hocam. Aynen öyle. Yani dolayısıyla ünzile fihil Kur'an. Kur'an onda indirildi. İndirilmeye Ramazan. Başlandı demek. Aynen. İnmeye başladı. Doğrusu bu. Hudellinnâs. Nedir Kur'an? Hudellinnâs. İnsanlık için. Linnâs. İnsanlık için bir rehberdir. Hatta rehberliktir. Doğru çeviri odur. Bir rehberliktir. Yani ilahi rehberliktir. İlahi rehberliği ifade eder. Kim için? İnsanlık için. Sadece Arap için değil, sadece Acem için değil, sadece falancalar için değil, sadece seçkinler, havas, ehassül havas için değil, sadece okumuş yazmışlar için değil. İnananlara değil. Aynen, sadece müminler için değil. Bütün bir insanlık için. Ve beyinatin minel huda. O hidayetin bir beyinatı, yani bildirisi, ilahi bir bildiridir Kur'an. Vel Furkan ve üçüncüsü de hakkı batıldan, iyi kötüden, adaleti zulümden, tevhidi şirkten, doğruyu eğriden, güzeli çirkinden ayıran bir ayrım ölçüsü. Yani Furkan, yani bir ayırıcı olarak indi o gün, o gece. Yani Ramazan'da indi. Bu Ramazan'dan bir gece olduğunu da biz Kadir suresinde anlıyoruz. Evet. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Biz onu Kadir gecesinde indirmeye başladık. Bu ayetle bu ayeti yan yana koyduğumuzda, Bakara 185 ile Kadir bir ayetini yan yana koyduğumuzda, o zaman anlıyoruz ki biz Ramazan'ı Kur'an'ın doğum ayı olarak kutluyoruz. Yani oruç Ramazan ayı, oruç ayı değil, doğum hayır. ayı. Ramazan oruç ayı değil, Kur'an'ın doğum ayıdır. Biz Kur'an'ın doğum ayını oruç suretinde kutluyoruz. Dolayısıyla oruç orijinal değildir. Bizimle başlamadı. Evet. Çünkü aynı surenin hemen iki ayet önünde, 183. ayette kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettegun. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı diyor, yazıldı diyor. O zaman neymiş? Oruç bizim için orijinal değil. Oruç tüm insanlık, tüm ümmetlere yazılmış. Ama bizim için orijinal olan Kur'an'ın doğum ayının oruçla kutlanması. Orijinal olan tarafı bu. Bir de bu oruç kelimesine bir iki laf edeyim. Müsaade eder misin? Yani şu dostlar, bizi dinleyenler alışkınlar. Benim Kur'an talebelerim alışkınlar. Ama yine de alışkın olmayan yeni talebeler oluyor. Veya tevafuken zıplarken denk gelenler oluyor ekran başında. onlar için söylüyorum. Bilgi iki boyutlu ele alınır. Bir nefi, iki ispat. Bir yanlış bilginin ayıklanması, iki o yanlışın yerine doğrunun ikame edilmesi. Yanlış bilginin ayıklanması la ilaheye tekabül eder. Onun yerine doğrunun konulması illallah'a tekabül eder. Hakikat bu ikisinin birleşimidir. La ilaheyi illallah'tan ayırırsanız tevhid olmaz, koparırsınız. Onun için sadece doğruyu söyleyip yanlışı söylemeyenler illallah deyip de la ilahe diyemeyenlerdir. Niye yaparlar bunu? Bir, korkarlar. La ilahe deyince Allah'tan başka da ilahlar olduğuna inanan, Allah'tan başkasını Allah ile arasına aracı koyan, Allah'tan başkasına uluhiyet yakıştıran, Allah'tan başkasına Allah'ın sıfatlarını yakıştıran, Allah'tan başkasına da kulluk eden bir takım tipler hep olmuştur. İşte onların, ürkütmeyeyim, onların bakışlarını üzerime çekmeyeyim, o çirkef üzerime bulaşmasın diye yarısını söylerler. Doğruyu söyler ama yanlışa işaret etmezler. Yanlışa işaret etmiyorsanız doğruyu söylemenizin hiçbir değeri olmuyor. Niye? O doğru yanlışla beraber yaşamaya çalışıyor. Yanlış doğrunun içine giriyor, doğru da bozuluyor. Zira yanlışın yanlış olduğu teslim edilmeden, söylenmeden doğru hakkını bulmuyor. Doğru hak ettiği yere oturmuyor. Doğruya hakkını vermiyor. Onun için mutlaka la ilahesi olacak. İllallah'ın hakkı verilmesi için. Nefyi olacak ki ispat. Hatta önce nefyi olacak. Onun için bu oruca bir gireyim. Oruç ne kelime? Farsça. Ne alaka? Kur'an sözlüğünde orucun karşılığı savm. Harika bir kelime. Kur'ani kelime öncelikle. Rabbimizin bir ibadet için koyduğu ismi niye beğenmemişiz? Savm'ı niye beğenmemişiz? Hadi birbirinize savm geldi veya savm tuttun mu deyin de karşınızdaki ne o yeniyor mu? Oruçta yediğiniz bir şey mi, yeni mi çıktı falan derse ne yapacaksınız? Der mi? Der. Onun için savm niye unutturuldu? Kur'an'dan niye uzaklaşıyoruz? Kur'an'la aramıza niye perde geriliyor diye soruyorsanız Kur'an'ın kamusundan uzaklaştırıldık. Kur'an'ın kamusu Kur'an'ın namusuydu. Kur'an'ın kamusuna uzanan el Kur'an'ın namusuna uzanır. Cemil Meriç'i rahmetle analım. Kamus namustur. Kur'an'ın kamusundan uzaklaştırdığınızda ondan sonra bilinçleri Kur'an'dan ayırmanız kolay olur. Niye böyle oldu? Farsça kelimeye niye döndük Kur'ani bir kavramdan? Savun gibi bir kavramdan? Oruç ruze kelimesinin bozulmuşudur. Ruze de gün demektir yani. Ne alaka? Alakası bile yok. Alakasız şeylere hani adam öyle demiş ya, Arapça duayı çok önemli zannedermiş. Haşa, Arapçayı Allah'ın dili zannedermiş. Arapça dua edilince de kabul olur zannedermiş. Demiş ki hocam bana Arapça bir dua et, öğret. Ben onu edeyim, her şey kabul olsun. Hoca da çok akıllı adammış. Şöyle bakmış karşısındaki işte öyle biri. Alakası yok. Allah'la alakası yok. İmanla alakası yok. Dinle, ahlakla, fıtratla. Demiş ki sana bir dua edeyim. Tüm duaların yerine geçer. Et hocam, öyle. Allahümme ec'alni dubben kebiran fi cebelin kebir. Anlayanlar nasıl gülüyor görüyorsunuz değil mi? Allah'ım beni büyük bir dağın tepesinde yaşayan bir büyük ayı et. Adam bir ömür boyu bu duayı etmiş. Bir tanesinin yolu düşmüş Arapça bilen en sonunda. Demiş ki ya sen bir dua ediyorsun ne o? Benim bu duayı falanca muhterem büyük ezberletti. Ben bu duayı ediyorum, tüm duaların yerine geçiyor. Yani yıttım ahirette. Hele şunu bana da bir söyle. Allahümme ec'alni dubben kebiran fi cebelin kebir. Demek sen bu duayı mı? Sen kendine hakaret ediyorsun. Efendim demiş ve cevabını söylemiş. Hani yabancı olunca fiyakalı oluyor. Farsça olunca da bilmiyor adam ne anlama gelir. Savun tutmak demek ne harika bir kelime. İyice kabul olmamıştı. Efendim. Adam. Ama ruze ne kelime? Zira biz İslam'ı Farsların üzerinden almışız. Maalesef ki Horasan bulaşmış bizim İslam'ın üzerine. Horasan bulaşınca İslam'ın üzerine Budizm bulaşır. Horasan bulaşınca İslam'ın üzerine ateşperestlik bulaşır. Horasan bulaşınca İslam'ın üzerine şamanizm bulaşır. Horasan bulaşınca İslam'ın üzerine şirk bulaşır. Dolayısıyla Horasan bulaşığını ayıklayamadık Hasan Bey. Yine burada küçük bir kılçık da atayım mı? Bunu yapanlar Sünni oluyorlar, ben de İrancı oluyorum, değil mi? Evet, kulakları çınlasın birilerinin. Evet, dolayısıyla oruç, Ramazan deyince Kur'an'ın bize söylediği şey de bir numara değil. Kur'an bize Ramazan deyince Kur'an gelir diyor. Evet, hocam orayı bir soruyla biraz daha açmak istiyorum. Ben o ibareleri şöyle biraz şiirsel formunda okuyorum. Şehru Ramazan unzile fihi'l Kur'an. Huden linnas ve beyinatun minel huda vel furkan. Ellezî'yi atladınız. Ellezî orada sanırım yok orada. Evet. Unzile fihi'l Kur'an huden linnas ve beyinatun minel huda vel furkan. Eyvallah. Hocam burada Ramazan eşittir Kur'an. Yani Ramazan deyince Kur'an akla geliyor. Rabbimiz 12 ayın olduğunu söylüyor. Yerlerin, göklerin yaratıldığı günden itibaren sayısı 12'dir diyor. Ama bir ay söylüyor. O da Ramazan isim olarak. Kur'an'da onu da kendi tarif ediyor Kur'an diye. Kur'an'ı tarif ediyor ondan sonra hocam. Yani hüdellin nas diye. Sonra beyine yani Kur'an'ın hidayet oluşu, beyine oluşu ve bir de furkan oluşu. Bunun hepsi Kur'an'ın kendisinde mi bazısının tecellileri bizde mi hocam? Mesela furkanla beyine arasında orada bir fark var. Eyvallah. Hangisi hangisinin sebebi? Yani Ramazan'ın sebebi Kur'an, Kur'an'ın sebebi hidayet, hidayetin sebebi beyine ve yinenin işte bizi getireceği yer furkan mı? Kur'an esasında hidayetin sebebi. Kur'an hidayetin sebebi. Eyvallah. Hidayetse takvanın sebebi. Takva, hidayet. Hidayet takvanın sonucu. Hidayetin sonu, ya hidayetin sebebi Kur'an, hidayet takvanın sonucu. Takva hidayetin sebebi. Yani Elif Lam Mim zalikel kitabu la raybe fihi hudellil muttakin. Oraya burada değinilmiyor. Daha sebebe, daha başa burada gidilmiyor. Dolayısıyla Kur'an'ın hudellil muttakin hidayettir. Sorumluluk bilincine sahip olanlar için. Yani sorumluluğunu yerine getirenler için bu kitap bir hidayet rehberidir diyor. Demek ki Kur'an'ın gönderiliş amacı hidayet. Beyine aslında beyinat ilahi bildiri. Bildiri olması Kur'an'ın beyinat olması tüm insanlık için olduğuna özellikle hudellinnas ve beyinatin minel huda vel furkan. İnsanlığa yönelik bir bildiri, kimden? Allah'tan bir bildiri. Bu Resul'ün misyonuna da bir atıf. Bu bildiriyi Resulullah vasıtasıyla insanlığa ulaştırmış. Yani Allah bildirdim diyor. Ben bildirdim. Beyine, beyinat o anlama geliyor. Evet. Siz dönüp de Rabbinize soramazsınız ya Rabbi. Hakikati bana bildirmemiştin, şimdi beni ondan sorumlu tutuyorsun, ondan hesaba çekeceksin diyemez. Bildirmiştin kulum. En sonunda ise Furkan var. Furkan aslında sonucu, gayesi. Bizdeki kalan hedefi, şey. Bizdeki hedefi yani. Aynen öyle. Yani bu Ramazan'ı getiren Kur'an, Kur'an'ın getirdiği hidayet bizi nereye ulaştırır? Hangi sonucu verir diye soracak olursanız, evet, aslında maksadı burada. Hani her ayetin, her pasajın bir maksadı var ya, aslında maksat için. Yani biz şu anda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Biz Kur'an'ın bir emrini yerine getiriyoruz. Efela yetedebberunel Kur'an. Bizim sizin şu soruyu sorup da benim bu soru çerçevesinde imali fikre eylemem tedebbürdür. Şu anda bizim yaptığımız şeye Kur'an tedebbür diyor. Tedebbür ne demek biliyor musunuz? Dübür arka demek. Tedebbür satırların önünden satırların arasına, oradan da satırların arkasına geçip bunun altında ne yatıyor? Rabbimiz ne dediği sorusunun daha da ötesinde ne demek istedi? Yani Rabbimiz bize neyi vermek istiyor? Maksadı ne? Maksadı ne? Ya da bizi nereye götürmek evet. istiyor? Anlatabildim Kur'an'ın mi? Kur'an'ın hedefine, maksadına evet. o zaman. Yani bakmakla o maksat. İşte maksat yani. Furkan. Yani Kur'an'ın hedefi bizi kendisine değil sadece. Kendisinden evet. öte işaret ettiği, yönlendirdiği hedef. Yani tıpkı trafik işaretlerinin bizi yönlendirmesi gibi. İşaretlere değil, hani yetedebberunel Kur'an, arka planda bizi yönlendirmek istediği yere bağlamak. Evet, yani gerekiyor. Sorunuzun evet. cevabı ayetin sonudur. Furkan. Yani bize hakkı batıldan, doğruyu eğriden, adaleti zulümden, güzelliği çirkinlikten ayıran bir yetenek kazandırması. Biz bu yetenekle yaşar, biz bu yetenekle hükmeder, biz bu yetenekle muamele eder, biz bu yetenekle siyaset yaparsak adil siyaset olur. Biz bu yetenekle yönetirsek hakkaniyetli yönetim olur. Bu yetenekle yönetmezsek, yani adaleti zulümden ayıran bir yetenekle yönetmezsek zalim yönetim olur. Biz bu yetenekle hüküm verirsek adil hüküm olur. Biz bu yeteneği kullanmadan hüküm verirsek zulmetmiş oluruz. Biz bu yetenekle sanat yaparsak o zaman güzellik ortaya çıkar. Biz bu yeteneği kazanmadan yapmaya çalışırsak çirkinliğe güzellik adını verebiliriz. Biz bu yetenekle inanırsak tevhid olur. Biz bu yeteneği kazanmadan inanmaya kalkarsak imanımız arttıkça şirkimiz de artar. Şirke iman adını veririz. Tıpkı Mekke'nin dindar, müşrik dindarları gibi. Hocam Ramazan Eyvallah. Ayı kutsal mıdır, mübarek midir? Yani nihayetinde bir zaman dilimi. Kur'an burada nazil oluyor. Buna kutsal bir ay diyebilir miyiz? Böyle bir anlayış da var. Buradan aynı zamanda evet. Rabbimiz zamana yemin ediyor. Zamanı bizim yaptıklarımıza, bizim hayatımıza şahit tutuyor. Rabbimiz bizi kendine şahit tutuyor. Vahiy, zaman ve insan üçlüsün nasıl bir hiyerarşi var? Kutsal, Allah kutsal kılar. Kuddus olan Allah'tır. Allah'ın kutsamadığı hiçbir şey kutsal olmaz. Kutsal kelimesini öyle ulu orta kullanmak doğru değil. Bu Hristiyanların çok kullandıkları bir şey ve maalesef Şia'ya da bu çok geçmiş. Şia'da her şey kutsaldır. Her şey mukaddestir. Mukaddes lafını öyle ceplerinden çekirdek dağıtır gibi dağıtırlar. Maalesef bu sufiler aracılığıyla, tasavvuf aracılığıyla Şia'nın bu alışkanlığı Hristiyanlıktan Şia'ya, Şia'dan da sufiler aracılığıyla Sünnilere geçmiş. Her şeye kutsallık atfetmek. Bu çok yanlış bir şey. Kur'an kutsallığı çoğaltmaz, azalır. Azaltır. Ve el-Kuddus olan da Allah'tır. Bu anlamda Ramazan'ın diğer vakitlerden farkı yok. Ramazan'a böyle bir kutsallık atfettikten sonra zihniniz yamuluyor, Ramazan Müslümanlığı diye bir Müslümanlık çeşidi çıkarıyorsunuz ortaya. Ne oluyor? Ramazan'dan Ramazan'a Müslüman olanlar. Ramazan'ı bekliyor adam Müslüman olmak için. Ramazan'ı bekliyor günah işlememek için. Ramazan'ı bekliyor alkolden kesilmek için. Ramazan'ı bekliyor ahlaklı davranmak için. Ramazan'ı bekliyor infak yapmak için. Yok böyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Ramazan sadece ve sadece Kur'an'a göre, Kur'an'a karşı sorumluluklarımızı gözden geçirme ayıdır. Evet. Ramazan'ın Kur'an'a göre tarifi, adı

verelim hocam, tamam. Biraz dinlenelim. Evet değerli dostlar, kısa bir aradan sonra Vahiy ve Hayat Kur'an ayı Ramazan özel Mardin'den devam edecek. Dostlar yeniden merhaba. İkinci bölümde Vahiy ve Hayat devam ediyor. Kur'an ayı Ramazan'ı değerlendiriyorduk. Birinci bölümde Ramazan ayının niçin bizim üzerimize bir rahmet, bereket, mağfiret ve Kur'an ayı olduğunu dillendirdik. İnşallah şimdi de kaldığımız yerden devam edeceğiz ve inşallah birazdan oruçla ilgili bölüme geçeceğiz. Yani oruç ve Ramazan'ı değerlendirmeye gayret edeceğiz. Hocam kaldığımız yerden ben devam etmek istiyorum. Eyvallah buyurun. Peygamberimiz bir Ramazan'ı, yani bir Ramazan ayını nasıl değerlendirmiş? Bunun örnekliği bize intikal eden sağlıklı, eyvallah, sağlam rivayetler ne var hocam bilgi? Bir kez sevgili Peygamberimizin Ramazan'ı nasıl değerlendirdiğini Kur'an ile Resulullah'ın ilişkisi üzerinden anlayabiliriz. Maalesef bize dini geleneğimiz Allah Resulü'nün Kur'an ile ilişkisi üzerinden değil, zannedersiniz ki Allah Resulü'nün yerinde kendini ibadete adamış bir rahip vardı ve bir rahibin zühd hayatını anlatırcasına bize bir peygamber portresi çiziyor. Aslında çizdiği portre hayatın içinde hayatı kucaklayan, hatta hayatı sırtlayan, sırtladığı için beli iki büklüm olan ve Kur'an tarafından desteklenen bir peygamber değil de çilehanesinde sürekli kırk çıkaran ve gecesini kaim gündüzünü saim olarak geçiren bir keşiş hayatı yaşamış haşa bir peygamber sunuyor. Bu değil. Bu sahte, bu imaj, bu uydurulmuş. Dolayısıyla bunun peygamberimizle alakası yok. Nasıl ki birçok dini husus bir imaja kurban götürülmüşse Peygamberimizin gerçeği de Peygamberimizin bu uydurulmuş sahte imajlarına kurban edildi. Bunun en tipik örneği sorunduğunuz sorularla da soruyla da ilişkili olan Müzzemmil suresinin ilk ayetleri. Müzzemmil suresinin de emredilen şey, yani Allah Resulünden gece kalk, gecenin üçte birinde, daha azında, daha çoğunda kalk diye kaldırılan Allah Resulü zannedersiniz ki gece ibadet için kaldırıldı. Gece Kur'an için kaldırılıyor Allah Resulü. Orada açıkça yazıyor ama kim dinler ki Kur'an'ı? Zaten Kur'an'ı dinlememek için uydurmuyorlar mı bu kadar rivayeti? Onun için de orada varattilil Kur'an'ı tertila. Ne yapayım gece kalkayım da ya Rabbi diyen Resul'e sanki böyle demiş gibi cevap varattilil Kur'an'e tertila. Kur'an'ı sindire sindire, yedire yedire, yani anlaya anlaya, yavaş yavaş öyle teganni eder, şarkı mırıldanır, türkü söyler, efendim arabesk çağırır gibi değil. Yedire yedire, üzerinde tefekkür ederek, tedebbür ederek, taakkul ederek, tefakkuh ederek, düşünerek anla. Aslında bu. Bunun üzerinden alırsak Allah Resulü'nün Ramazan'ı ihyası Kur'an ile olan ilişkisini baştan sona tazelemesidir. Yani kendisine inen vahyi, bir yıl boyunca inen vahyi Kur'an'da Allah Resulü tekrar içselleştiriyor. Onunla hemhal oluyor. Ve bu anlamda vahyi Allah Resulü tekrar tekrar vahiy üzerinde tefekkür ediyor. Vahyin kendisinden istediklerini tabiri caizse çetesini tutuyor. Şu vahyin benden istediği şu oldu, şu yarım oldu, şu olmadı, şu eksik. Eksiklerini çıkarıyor ve Allah Resulü bir sonraki 11 ayda ise o eksik listesini tamamlıyor. Allah Resulü'nün itikafı da buydu. İtikafa 40 çıkarmaya girmiyordu. İtikafa keşişlik haşa yapmak için girmiyordu. Ruhbanlık yapmak için girmiyordu. Yani rahibe değildi, rahip değildi. Peki ne için giriyordu? İtikafta Allah Resulü Kur'an ile yenileniyordu. Kur'an ile kendini onarıyordu. Onun da içinde kırılmış, dökülmüş yerler oluyordu. İnsanlarla ilişki sırasında kırılıyordu. İnsanlar üzüyordu. İnsanlar yoruyordu. O yorgun taraflarını vahiy ile dinlendiriyor. İnsanların üzdüğü ve kırdığı taraflarını vahiy ile onarıyordu. Yani Ramazan bir onarım ayı, bir bakım, bir rektifiye, bir revizyon ayıydı. Allah Resulü de Ramazan'ı böyle kullandı, böyle değerlendirdi. Onun için Resulullah'tan bize bir keşiş hayatı gelmiyor. Ramazan'ın içinde de yapılmış seferler var bakınız. Yani Kur'an'ı ulaştırmak uğruna Allah Resulü'nün Kur'an'la cihadı Ramazan'da da devam ediyor. Unutmayalım, Kur'an'da büyük cihadın geçtiği bir tek ayet vardır. Furkan suresinin 52. ayeti bir tek yerde. Büyük cihad, cihaden kebira emri gelir. Orada da Kur'an ile büyük cihad et. Yani bu Kur'an ile. Ve cahidhum bihi. Bihi'deki he zamiri Kur'an'a gider. Bu Kur'an ile cihad et. Kur'an'ı ulaştırmak cihattır. Vahyi, yani insanın mutluluğu için çabalamak cihattır. İnsanın saadeti için koşturmak cihattır. Hakikati duyurmak için tüm gayretini harcama ameliyesine cihat diyor Kur'an. Hem de büyük cihat diyor. Bu anlamda Allah Resulü hazırlık yapıyordu. Onun için Ramazan'ı ihyası da buydu. Bugün Ramazan'ı ihyaya bakar mısınız? Ramazanlara bakar mısınız? Ramazanlarda Kur'an'dan ne kaldı? Şu, bir adam çocuğu öldürmüş fakat doğum günü için aleme ziyafet veriyor. Bu tıpkı mafyanın şu uygulamasına benzemiyor mu? Adamı öldürüyorlar, sonra çelek yolluyorlar. Mafya böyle yaparmış, filmlerde gördük biz de. Yani cinayet işleyip adamı öldürtüyorsun, ondan sonra da çelenk yollayıp cenazeye geliyorsun. İyi bilirdik diye en bağıranda sen oluyorsun. Aynen mafyanın katilliğine benziyor bizim Ramazan'a davranışımız. Yani Ramazan'ı bize getiren Kur'an'dır. Öyle değil mi? Ramazan'ın ruhu Kur'an'dır. Kur'an doğdu diye biz Ramazan'ı kutluyoruz doğum ayı olarak. Peki Kur'an'ın doğum ayı olarak kutladığımız Ramazan'da Kur'an ne kadar yer alıyor? Ne kadar? Kur'an'ın yer aldığını söyleyenlerde Kur'an mı yer alıyor? Mushaf mı yer alıyor? Mukabele. Şuna bakar mısınız? Kur'an teganniye indirgendi. Teganniye. Yani bir tür şarkıya, türküye indirgendi. Ne anladın? Okudun da ne anladın? Yok. Okuyup bitirdikten sonra ne diyorlar okuyanlar Kur'an'ı? Sadakallahül azim. Ne demek bu? Allah doğru söyledi, değil mi? Şimdi Allah doğru söyledi diye Kur'an'ı bitiren hocaya dönün sorun. Allah ne söyledi? Hoca, farkında mısın? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Allah doğru söyledi diye bitirdin. Allah bu ayetlerde ne söyledi? Kaç hoca bilir? Peki Allah doğru söyledi diyorsun. Allah doğru söyledi derken bile yalan söylüyorsun. Çünkü Allah'ın ne söylediğinden haberin yok daha. Sana dönüp de sahi kulum ben sana ne söyledim? Şunu bana bir özetlesene dese ne söylersin? Okumamış ki. Böyle bir komediyle yüz yüzeyiz Hasan Bey. Böyle bir komedinin içinde türeyen bu sahte dinden niye şaşırıyoruz ki? Yani böyle bir komedinin içinde İslam bizim için yeryüzünü barış adasına çeviren bir ilahi projeyken yeryüzünü savaş arenasına çevirmemiz sebepsiz değil ki. Bakın. Yeryüzünü savaş arenasına çevirdik. Oysa yeryüzünü barış adasına çevirmek için Allah'ın bir projesiydi İslam. Hiç sürpriz yok. İslam güven getiriyordu, güven. İnsanın insana güveni, insanın Allah'a güveni, Allah'ın insana güveni, insanın eşyaya, toprağa, suya verdiği eman. Peki güveniyor muyuz? Bakınız, iki alim çıkmış, anket yapmışlar bundan 3-5 yıl evvel. Anket çok güvenilir bir anket. Ankette ülkelerde ne çıkmış biliyor musunuz? Türkiye'de insana güvenilmez diyen insan oranı %85, İsveç'te, Norveç'te insana güvenilir diyen oranı %80. %85. Yani Türkiye'de insana güvenilir diyenler %14, Norveç'te %85. Nerede iman var sizce? İman güven demektir. İsveç'te %70-80'e yaklaşıyor. %79 efendim. Rakamları tam hatırlayamıyorum. Böyle. Peki nerede güven var? Nerede iman var? Nerede güven varsa orada iman var. Bu mu yani İslam'ın toplumlarını getirip bıraktığı yer? İnsan insana güvenmemeli diyor %85'i, %86'sı. %14'ü sadece insana güvenilir diyor. Çünkü kendine güvenilmeyeceğini biliyor. Kendi güven vermeyen biri. Kendine güvenilmeyeceği için herkesi de kendi gibi biliyor. Peki ne oldu şimdi? İslam nasıl eğitecek toplumu? Hangi İslam'dan bahsedeceğiz? Ramazan geliyor gidiyor. Her sene geliyor gidiyor. %70'lere varan efendim, oruç tutma oranı. Değil mi? Oruç tutma oranı çok yüksek. Namazdan çok çok yüksek. Oruç tutma oranı. Peki bu oruç ne getiriyor? Yani bu oruç bu toplumun. Mesela şöyle bir istatistiği çok ben merak ediyorum. İstatistik önemli bir bilim dalı aslında. Biz istatistiğe inanmayız. İstatistiği sevmeyiz de. Çünkü saçımızı yüzümüzü gözümüzün önüne döker de ondan. İstatistikleri hiç sevmeyiz. Ama şöyle bir istatistiği merak ediyorum. Ramazan'dan önce, Ramazan'dan sonra ölçülmek üzere toplumda yalan söyleme oranı, toplumda iftira etme oranı, toplumda haysiyet cellatlığı yapma, toplumda gıybet oranı, toplumda verdiği sözde durma oranı, toplumda vaadinde durma oranı, toplumda aldığını verme, verdiğini alma. Toplumda adalet oranı. Toplumda hakka riayet oranı. Toplumda cömertlik. Toplumda israf oranı. Yani böyle bir şey tutsak, karne. Ve Ramazan'dan önce toplumda yalan söyleme oranı %80'di ama Ramazan'dan sonra %50'ye indi. Böyle bir istatistik alabilir miyiz? Toplumda iftira etme oranı %100'den %40'a düştü. Toplumda verdiği söze riayet etme oranı %90'dan efendim verdiği sözü tutma oranı %20 idi, %50'ye yükseldi. Böyle bir sonuç alabilir miyiz? Ben hiç sanmıyorum. Görüyorum çünkü. Neden sorusu çok önemli. İbadetler maksadını neden gerçekleştirmiyor? Bu soruyla alakalı. Evet. İnşallah orada geleceğiz hocam. Ama ondan önce madem Peygamberimiz Kur'an'la ilişkisini Ramazan'da yoğunlaştırıyor. Yeniden bir rektefe, yeniden bir çeki düzen verme, yeniden Rabbimizin ayetlerini gündem etme, hatırlama vesaire. Peki bizim böyle bir yoğunluk mümkün mü? Yani Ramazan gerçekten bir yoğunluk ayı, yoğunlaşma ayı ve bu yoğunluğun diğer aylara da aynı oranda devam etmesi, devam ettirilmesi mümkün mü hocam? İnsani bir şey mi, pratik bir şey mi? Harika, güzel bir soru. Ben bu sorunun peşine çok yıllar önce düşmüştüm de şu formülü ortaya koymak durumunda kalmıştım. Evet, mümkün. Yani Ramazan aslında bir maya. Ramazan tüm yılı mayalamak için geliyor. Bir aylık bir maya ama bir yılı mayalıyorsunuz. Malumunuz, bir kaşık yoğurtla bir tencere sütü mayalarsınız değil mi? Bir beze hamurla bir efendim leğen unu mayalarsınız değil mi? İşte onun gibi Ramazan da bir yılı mayalayabilmek için geliyor. Eğer bir mümin Ramazan'ı bir maya olarak kullanabilirse, yılı mayalarsa, her sene geldiğine göre Ramazan'ın bir ömrü Ramazan mayasıyla mayalayacak demektir. Bu da demektir ki ömür Ramazan olacak. İşte orada şu cümlemi burada da kullanmak zorundayım. Ömrü Ramazan olanın ahireti bayram olur. İnşallah. Bu anlamda Ramazan'ın amacı ömrü Ramazanlaştırmak. Ama biz ne yapıyoruz? Tam tersi. Ömrü Ramazanlaştırmak yerine Ramazan'ı Ramazan dışındaki yaptığımız, yediğimiz her türlü naneyi silme, süpürme, kazıma ameliyesi, yani bir rüşvet olarak kullanıyoruz. Allah'a verilmiş bir rüşvet. Ya Rabbi, bir Ramazan vereyim, 11 ayı takas edelim. Yani seninle bir anlaşma yapalım, 11 ayı temizleyelim, sen yok say, ben de sana bir Ramazan vereyim. Bu gerçekten de Allah'a karşı bir ayıp. Oysa ki Ramazan bir imkan. Bir imkan. Bu imkan bize ömrünü Ramazan et. Ömrün Ramazan olması nedir biliyor musunuz? Ömrün Ramazan olması bir ömrün vahiy ile inşa olmasıdır. Vahiy ile inşa olması ne demektir? Biraz önce okuduğumuz ayetle alakalı. Esasında o ayetten bir sonraki ayeti hatırlar mısın? Evet. 186'yı hatırlarsan ben onu bir okusana. İze se'eleke ibadi anni. O ayet mi? O ayet. Ve ize se'eleke ibadi anni fe inni karibun ucibu davetet da'i ize. Eğer kullarım sana benden soracak olurlarsa iyi bilsinler ki ben Allah olarak onlara çok çok çok yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Beni davet edenin davetine icabet ederim. Siz de benim davetime icabet edin. فَلْيَسْتَجِيبُولِ وَلْيُؤْمِنُوا بِي Ve bana güvenin, bana iman edin, bana güvenin. Evet, ayet bu. Sorarım size, Ramazan pasajında bu ayet evet. Ne geziyor? Çok baba soru bu aslında. Siz bana soracaktınız değil mi? Sormasanız soracaktım hocam. Eyvallah. Sormuş olun. Bu ayet ne geziyor Hasan Bey? Yani oruçla ilgili bir ayetin arkasından, Ramazan'la ilgili tek ayetin arkasından ben size çok yakınım sadece bana dua edin diyen bir ayet niye gelir? Ramazan tevhidle ilişkilidir de onun için. Her ibadet tevhidle ilişkili. İbadetin ruhu tevhiddir. Eğer ibadetin kaidesi, temeli tevhiddir. Eğer ibadetin temelini yıkarsanız, üzerinde bir şey yapıp yapmadığınız ayrıntıdır. Artık o teferruattır. O yok hükmündedir. Ki ellem yekün yok hükmündedir. Temelini yok etmişsiniz siz. Ramazan'ın da temeli tevhiddir. Eğer Allah'ı kendine çok yakın, yani Allah'tan başkasına dua ediyorlardı da bölge insanı, bu ayet Ramazan'ı Allah'tan başkalarını aradan çıkarma fırsatı olarak, yani tevhidi yenileme ve şirkten arınma fırsatı olarak sundu. Aslında Ramazan'ın şirkten arınma ameliyesi olarak, şirkten arınıp tevhide yeniden kavuşma, sarılma ameliyesi olarak bir fırsat, bir imkan olduğunu söyleyen bir ayet bu. Kim dikkat çeker buna? Nerede, ne zaman duydunuz siz? Böyle Ramazan gülleri çıkacak şimdi. Şimdi evet. Böyle şak şak bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı başlayacaklar masalı anlatmaya. Başlayacaklar hikaye anlatmaya. Başlayacaklar din üzerinden para kesmeye. Başlayacaklar din üzerinden kitleleri uyuşturmaya, kitlelere afyon satmaya, kitlelere esrar satmaya. Yani metafizik esrar, metafizik uyuşturucular. Dolayısıyla insanları dinle uyuşturup ondan sonra da bir yerlerinden bir şeyler tırtıklamaya. Peki kimin umurunda bu ayet? Ramazan pasajının yanına iliştirilmiş bu tevhid ayeti ne söylüyor Müslümanlara? Müslümanlar Ramazan'ı şimdi düşünün, Oruç Baba'ya gidin siz. Hadi Oruç Baba'ya, bir de adını Oruç Baba koymazlar mı? Yahu bu ayete rağmen bu dini maskaraya çevirmeye kimin hakkı var? Kimin hakkı var? Kur'ansız Müslümanlık böyle bir şey Hasan Bey. Kur'ansız Müslümanlık nasıl bir şeyse Kur'ansız Ramazan da öyle bir şey işte. Kur'ansız Ramazan. Evet. Kur'ansız Ramazan çocuğu öldürüp arkasından doğum gününü kutlamaktır. Yani mafyanın yaptığını yapmaktır. Adamı cinayet işleyip vurup ondan sonra da cenazesine çelenk yollayıp gelmektir. Anlatabiliyor muyum? Tam da budur işte. Mafyalık. İçini boşaltmak hocam. Aynen. Maksadından, manasından, aynen. Hedefinden aynen. Uzaklaşmak. Hani her zaman söylerim ya, ibadetler Allah'a yollanmış mektuplardır. Mektupların içinde zarf, zarfın içinde mazruf olur. Bir zarfı olur, bir de mazrufu içinde mektup olur, değil mi? Evet. Şimdi Allah'a yolluyorsunuz fakat içi boş. Sadece zarf. Hani şöyle, 1438 yılının Ramazan'ını getirin kulumun. Yargı günündesiniz, ruzi cezadasınız. İlahi mahkemede amelleriniz açılıyor. 1438 yılının Ramazan'ı geldi. Açıldı zarf. İçi boş. İçi boş. Vallahi billahi tutmuştum ya. Ya biz tutmadın demedik ki kulum. Sen tutmuşsun da ne tuttun acaba? Pide mi tuttun, güllaç mı tuttun, üç öğünü bir yani cem ederek iftar mı tuttun? Yoksa Kur'an'ı kendini mi tuttun? Yani hani herkesin bir takımı var ya, Ramazan Allah'ın seni tuttuğu gibi senin de kendini tutmandır. Çünkü Allah senden yana. Sen kimden yanasın? Diyor ki Rabbimiz, kulum ben senden yanayım. Sen kimden yanasın? Ben seni tutuyorum kulum. Sen kimi tutuyorsun? Onun için Ramazan kendini tutmaktır. Oruç tutmak kendini tutmak. İnsan kendini tutamadığı zaman yapar, ne hata yaparsa. Ne işlerse kendini tutamadığı zaman işler. O nedenle gözü tutmaktır. Kulağı tutmaktır. Eli, ayağı, dili, dudağı tutmaktır. Bakınız şu anda konuşuyoruz değil mi? İşte akşamın bu vakti. Muhtemelen sabahki kahvaltı şu andaki konuşmalarımıza döndü. Yani biz kahvaltıyı harcıyoruz şurada, biliyor musunuz? İnsanın yedikleri sindirim, öğütüm ve sindirim sistemi vasıtasıyla kana karışır. Oradan da hücrelerin enerji pilleri vardır. Mitokondri adı verilen. Mitokondri de güce dönüşür, enerjiye dönüşür. Biz o enerjiyi harcarız. Şu anda elimi kıpratırken o enerjiyi kullanıyorum. Dudaklarımı oynatırken, konuşma sistemimi çalıştırırken o enerjiyi kullanıyorum. Hatta beynimde nöronlar yanıp yanıp sönerken o enerjiyi, oradan aldığı glikozu kullanarak düşünüyorum, kelimeleri ard arda diziyorum vesaire. Bütün bu faaliyet, muhteşem bir faaliyet bu. Bu faaliyeti o sayede yapıyorum. Sabahki kahvaltı, sabah yediğim peynir, ekmek, şimdi sohbete döndü, şimdi tebliğe döndü, şimdi Kur'an'ı anlama dersine döndü. Eyvallah, ne güzel değil mi? Şimdi sen peynir ekmek olsan böyle bir şeye dönüşmek istemez miydin? Ben olsam isterdim. Bir müminin hücresinde, mitokondrisinde ibadete dönüşmek isterdim. İyiliğe dönüşmek isterdim. İhsana dönüşmek isterdim. Salih amele dönüşmek isterdim. İsterdim yani. Bu anlamda Ramazan aslında bize bunu öğretiyor. Bunu, gözünü tutmayı öğren. Yani bakmayı seç. Bakmayı, bakmak öğrenilecek bir şeydir. Yani her önüne gelene baktığın zaman bakmayı öğrenmiyorsun demektir. Dilini tutmayı öğren. Her aklına geleni söylüyorsan sen oruçtan hiçbir şey anlamamışsın demektir. Tutmamışsın demektir. Her kulağına gelene inanıyorsan senin kulağın hiç oruç tutmamış demektir. Hiç tutmuyorsun. Dolayısıyla her kafana gelen düşünceyi doğru buluyorsan onda da tutmuyorsun demektir. Onun için görüyorsunuz değil mi? Bu anlamda oruç insana kendini yönetmeyi öğreten bir eğitimdir. Kendini yönetmeyi, zaaflarını yönetmeyi, meziyetlerini yönetmeyi, korkusunu yönetmeyi, endişesini yönetmeyi, sevgisini yönetmeyi, öfkesini yönetmeyi, dahasını yönetmeyi. Yani oruç insana zaaflarını, meziyetlerini, içgüdülerini yönetmeyi öğreten bir eğitim mevsimidir. Zaten hocam diyoruz ki Ramazan talim ve terbiye ayıdır. Yani öğreten bir aydır. Yani birçok şey bize öğretiyor. Hocam o halde diyoruz ki biz peygamberi takip ederiz. Peygamberi örnek alırız. Peygambere tapmayız. Kur'an'ı yaşarız, Kur'an'ı tapmayız. Namazı ikame ederiz, namaza tapmayız. Orucu tutarız, işte oruca tapmayız. O halde orucun ne hocam? Yani Kur'an'a, yine bunu Kur'an'a sunduğumuzda Bakara 183. Eyvallah. Orucun ruhu, maksadı ne sorusunu Kur'an aslında orucu emreden ayette cevaplamış. Bazı emirlerin maksadı da açıkça lafızda vardır. Yani ayette maksat gerek açıklanır. Bazen gerekçe açıklandığı gibi maksat da açıklanır. Bazılarında da açıklanmaz. Onu biz derin tahlille, tedebbürle buluruz. Bu ayette açıklanmış. Kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekun. Sondaki bu cümle, küçük cümlecik. Leallekum tettekun. Yani sizden öncekilere farz kılındığı gibi, yazıldığı gibi oruç size de yazıldı. Umulur ki takvaya erersiniz. Demek ki Ramazan'da bir alet, bir araç, amaç değil. Evet. Önce onu beyan edelim. Evet. Biz ibadetlerle Allah'a kulluk ederiz. İbadetlere kul olmayız. Biz ibadetleri araç olarak biliriz, amaç olarak bilmeyiz. Bu çok önemli. Evet, yani ibadetler. Evet, ibadeti amaç olarak bilenler ruhbanlardır. İbadeti araç olarak bilmek ubudiyetin gereğidir. Ubudiyet ayrı evet. Bir şeydir. Onun için biz ibadetçi değiliz. Ubudiyet ehliyiz. Bu anlamda Ramazan'ın amacı takvaya ermekmiş. Bunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Evet, o halde. Bakara suresi 183. Ne demek takva ermek? Nasıl anlayacağız bunu? Ramazan niye takva ermek? Takva nedir önce? Takvanın en doğru sonucu sorumluluk bilincidir. Sorumluluk bilincine ulaşmakmış Ramazan'ın amacı. Peki sorumluluk bilinci deyince akla ne gelir? Sorumluluk bilinci deyince, sorumluluk deyince akla varlığın en büyüğünden varlığın en küçüğüne kadar her şeye sorumluluğumuz gelir. Varlığın en büyüğü Allah'tır. Öyle mi? Allahu Ekber. Varlığın en büyüğü olan Allah'a karşı sorumluluğumuz da sorumluluğun en büyüğüdür. En büyük sorumluluk varlığın en büyüğüne karşıdır. Allah'a karşı sorumluluk. Varlığın en küçüğü nedir? Onu siz tahmin edin. Yani derseniz ki toprak, derseniz ki su, derseniz ki taş, derseniz ki ağaç, derseniz ki evdeki kedi, derseniz ki bizim mahalledeki sahipsiz köpekler, derseniz ki şu bu fark etmez, varlığın en küçüğü neyse ona karşı sorumluluk. Yani silsile halinde büyükten küçük. Dolayısıyla sorumluluk bilincine ulaştırmakmış. Sorumluluk bilincine orucun ulaştırması nasıl bir şey diye sorarız belki. Bu anlamda açlık bize bir sorumluluk hatırlatıcıdır. Yani açlık bir uyarıcıdır. Açlık bize bir nezirdir. Nezir, uyarıcı. Neyi uyarıyor? Açlara karşı uyarıcı. Tam burada işte zor yokuşu hatırlayalım. Ramazan zor yokuş temrinidir. Yani zor yokuş antrenmanıdır. Anlatabiliyor muyum? Zor yokuşu çıkma antrenmanıdır. Hani insan iftara yakın zorlanır ya, hani susar, acıkır, başı döner, ayakta duracak hali. Hele bir de çalışan insansa, akşama kadar çalışan insansa, hani yokuşlar da öyle çıkılır ya, hiç bilmiyorum aranızda sevre çıkan kaç kişi? Maşallah bayağı da var, hayli var. Sevre çıkarken şöyle bir şey olur bilir misiniz? 100 metre daha olsa çıkamazdım. Çıkardın aslında. Ama öyle bir duygu olur ki tam bittim, sevre çıktım dersiniz. 100 metre daha olsa o zaman bittim diyeceğiniz yer olurdu. O ayrı mesele, o psikolojik bir durum. Ama tıpkı Ramazan'da böyledir. Zor yokuş. Nedir zor yokuş? Yani fekkü rakabe. Evet. Ve mâ edrâke mel akabe. Nedir zor yokuş? Zor yokuş fekkü rakabe. Bir. 4 şeydir. Bir, özgürlüğe kavuşturmak. Özgürlüğünü kaybetmiş veya özgürlüğü kısıtlanmış birini özgürlüğe kavuşturmak. Özgürlük bir numarada geliyor. Çünkü özgürlük yoksa iman seçimi de yok. Onun için özgürlük bir. İki, ev it'amun fi yevmin zî meskabe. Açı doyurmak. Açı doyurmak. Özgürlükten sonra açlık geliyor. Zira var olmak, var olmak her canlının fıtratında İşli ve kayıtlıdır. Önce varlığını sağlama almaya çalışır. Bu da yiyerek olur. Açı doyurmak. Açı doyurmadan nasıl iman takdim edeceksiniz ona? Karnı doyurmadan nasıl iman sunacaksınız? Aç adam, aç. Evet. Yani iman karnımı doyurmazdırsa doğrudur yani. Evet. Üçüncüsü, yetimen ve mekrabe. Yetimi gözetmek. Dördüncüsü, ev miskinen de metrabe. Düşkünü tutup kaldırmak. Bizim toplumun yaptığı gibi düşene bir tekme de sen vur demek değil. Düşeni kaldırmak. Thümme kâne minellezîne âmenû. Bu sümme çok önemli. Bu sümme işin sırrı. Bu sümme anahtar. Bütün bunlardan sonra, bunları yaptıktan sonra iman edenlerden olur. Önce adam ol diyor, sonra Müslüman ol. Önce adam ol diyor, sonra iman edenlerden ol. Ben bunu söyleyince bazı gabiler anlamıyorlar. Eçheli cühela. Anlamadığını da anlamıyor. Soruyu anlamamış, cevabı bildiğini düşünüyor. Böylelerinden geçilmiyor sosyal medya. Onun için burada bir daha tekrar edelim. Esasen burada iman etmeden önce adam ol diyor, insan ol. İnsan ol. Hani hep söylerim ya, dindarlığını Allah'a göster. Bana insanlığın lazım. İnsanlığına ben muhtacım, insanlığına. Yani namazını Allah'a göster. Çünkü onun hesabını Allah soracak senden. Ama benim ihtiyacım senin insanlığına. İnsan değil daha. Düşün, aç, bir lokma ekmeği paylaşmamış. Ama öbür tarafta 9 milyar ekmek miydi Sadık Bey, israf ettiğimiz ekmek? Günlük 5 milyon ekmeği israf mı ediyoruz? Aferin bize. Ne güzel Müslüman olmuşuz maşallah. Öyle ya, o ayet Hristiyanların kitabında yazıyor değil mi? Kulu veşrebu ve la tusrifu. İnnehu la yuhibbul musrifin. Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. O ayet bizim kitabımızda yazmıyor. Bozulmuş Hristiyanlığın İncil'inde, Yahudilerin Tevrat'ında yazıyor veya Budistlerin kitabında, Mahabharata'sında veya Vedalar'da yazıyor, Brahmanistlerin veya Avestalar'da yazıyor, Zendavesta'da yazıyor, Ateşperestlerin. Bizim Kur'an'ımızda yazmıyor yani. Bizim Kur'an'ımızda yazıyor ama Müslümanların hali bu. Şöyle görüyorum ben, uluslararası otellerde kaldığım çok oluyor. Daha yeni Norveç'ten geldim. Bir gün oldu geleli. Daha yorgunluğu da uykusuzluğu da üstümde. Bergen Havaalanı'ndan o saat 10'da çıktım, eve 1'de geldim. Hesap edin siz kaç saat. Dolayısıyla bu ben çoklu ortamlarda, çoklu din mensuplarının ortamında yemek yiyorum. Bakıyorum. Allah sizi inandırsın. Tabağında eğer yiyeceğinden fazla doldurmuş, yığmış, onun da yarısını getirip efendim bırakıyorsa masada, onun Müslüman olduğuna oradan çıkarıyorum. Hiç de yanılmadım bugüne kadar, iyi mi? Tabağını sıyırıyorsa onun Müslüman olmadığını da oradan görüyorum. Bu mu Allah aşkına Hasan Bey? Bu mu yani? Bu din bize bunu vermiyorsa, çünkü ayetle alakası yok. Kur'ansız Müslümanlık böyle bir şeydi. Kur'ansız Müslümanlık adamı maskara eder. Kur'ansız Müslümanlık adamı kepaze eder. Kur'ansız Müslümanlık adamı rezil eder. Kur'ansız Müslümanlık adamı müsrif eder. Kur'ansız Müslümanlık adamı müçtik eder. Her şey eder. Ettiğini de görüyoruz. Onun için bu. Yani geri dönelim, takva. Takvaya nasıl ereriz? Oruç takvamızın, ya orucun maksadı neden takva? Maksadına nasıl ereriz? Evet. Maksadına nasıl ereriz? İşte böyle ereriz. Yani eğer oruç bize israf etmemeyi öğretemeyecekse, bize israf etmemeyi öğretecek başka bir şey var mı? Söyler misiniz? Başka bir şey var mı? Yani akşama kadar aç duruyorsunuz. Ha, bir somun ekmekle bir gününü geçiren milyonlarca insan var bu dünyada. Demek ki bir lokmasını zayi etmemeliyim. Evet. Çöpe gıda atmak, oruç tutmamak demektir. Hanımlar, nasıl durumlar? Yani hanımlara değil, beylere de söyleyin diyorsunuz değil mi? Beylere de söylüyorum. Evet. Mutfağınızın çöp tenekesine bakın, oruç tutup tutmadığınızı anlayın. Allah'ınızın aşkına. Bu anlamda yeryüzünde aç yoktur. Yeryüzünde aç bırakılmış insanlar vardır. Birinin gıdasını öbürü çöpe atar. Birinin hayatını kurtaracak olan öbürünün çöpünde gezer. Onun için yeryüzünde gelir dağıtım, gelir dengesizliği vardır. Gelir dengesi. Yeryüzünde adaletsizlik vardır. Açlık diye bir şey yoktur. Allah kullarına yeterince vermiştir. Ama bir kısmı sömürüp semirirken bir kısmı açlıktan kıvranır. Bu da bizim kusurumuzdur. Allah'ın kusuru haşa değildir. Oruç bize bunu sağlar. Oruç bunun için gelir. Ama bakın, bugün oruçları ne hale getirdik? Bakın, bu anlamda sofralarımıza bakın. Oysa oruç fakirlerle, yoksullarla, kimsesizlerle iç içe olmanın günleriydi. İç içe olmanın demiydi. Bu demi sürmek lazımdı. Onun için yani hadi bugünden tezi yok. Bismillah. Daha Ramazan gelmedi. Yani bu gece başlıyoruz. Bari bu Ramazan'ı buna çevirelim. Bu Ramazan'ı gönlü kırıkların, yüreği burukların, gözü yaşlıların, gözün yaşını silmek, gönlünü onarmak, yüreğini tamir etmek için bir fırsat olarak kullanalım. Ve inşallah Ramazanımız takvaya dönüşsün. Takva ile takviye aynı kökten gelir. Evet. Takviye malumunuz depreme karşı binaları takviye ederler. İlave kirişler, ilave lentolar atarak binaları takviye ederlerdi. Kuvvetlendirme hocam. Kuvvetlendirirler. Kuvvet aynı. Takvayla aynı kökten gelir. Aynen öyle. Kuvvet de aynı köktendir. Kuvvet. Yani güç kaynağı olsun, bizi güçlendirsin. Çünkü hayat denizi her zaman sakin geçmez. Bu denizde bazen fırtına kopar. İnsan bazen çok ağır acılarla imtihan edilir. Bu bazen bir hastalıktır. Bazen bir yakınınızı kaybetmektir. Bazen en sevdiğinizi kaybetmektir. Bazen çok büyük bir mahrumiyettir. Bazen de hiç kimselere söyleyemediğiniz bir ağır acıdır, ıstıraptır, derttir, kederdir. Ama her neyse o imtihan, hayat denizinde bazen fırtına kopar ve siz sığınacak bir liman ararsınız. O limanı yapmanın günleridir işte. O liman aslında yüreğinizdeki limandır. O limanı eğer fırtına kopmazken yaparsanız, limanlar zaten fırtınasız havada yapılır. Fırtına koptuğunda sahili selamete çıkarırsınız. O adaya çıkar, ayağınızı sağlam yere basar, fırtına geçinceye kadar siz orada salim ve sağ bir halde geçirirsiniz o imtihanı. Onun için takva işte böyle bir zelzeleye, böyle bir depreme, böyle bir sarsıntıya karşı sizin imanınızı koruyan, sizin şahsiyetinizi koruyan, sizin fıtratınızı koruyan, sizin aklınızı, iradenizi ve vicdanınızı koruyan bir güç olur, bir takviye olur. Orucun da hem hikmeti, hem maksadı, hem illeti diyebiliriz değil mi hocam özet olarak? Aynen. Aynen. Zaten illeti, hikmeti ve maksadı bazen ayrı ayrı olabilir, bazen aynı olabilir. İllet onu doğuran şeydir, maksatsa onun vardığı şeydir, sonucudur. İllet doğuran şeydir, Ramazan'ı doğuran illet Kur'an'dır. Ramazan'ın maksadı, meyvesi ise, sonu, hasılatı ise takvadır. O takvayı elde edemiyorsak, tıpkı şu ayeti Ramazan'a da uygulayabiliriz. Kurban Hac suresinin 36. ayetini. Len yenalallaha luhumuha ve la dimauha. Velakin yenaluhu takva minkum. Geldi mi burada da? Kestiğiniz kurbanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşmaz. O zaman kurban olan hayvan değil. Hayvan kesilir, eti yenir. Kurban olan yani Allah'a yaklaşan sizsiniz. Yakın olması gereken sizsiniz. Allah uzakta mı da yaklaşıyorsunuz? Yok. Allah şah damarından yakın. Sorun Allah'tan kaynaklanmıyor. Sorun bizden kaynaklanıyor. Biz Allah'a yakın mıyız? Biz kendimize yakın mıyız daha doğrusu? İnsan kendinden uzaklaşıyor. Uzaklaştıkça yabancılaşıyor. Yabancılaştıkça kendini kaybediyor. İşte bu noktada o ayeti buna da uyarlayabiliriz. Yani Allah'a ne etleri ne kanları ulaşır, sizden ulaşan ancak takvanızdır diyor ya. O zaman Allah'a ne açlığın, ne iftarın, ne sahurun ulaşır. Allah'a ulaşan takvandır diyebiliriz. Hocam burada bir nokta daha koyalım. Peki. Kısa bir ara daha verelim, biraz eyvallah, dinlenelim. Üçüncü bölümde sosyal sorumluluklar babında yine devam edelim hocam. Evet dostlar, kısa bir aradan sonra Vahiy ve Hayat 3. bölüm devam edecek. Thank you. Dahil ve Hayat programımızın değerli takipçileri, değerli talebeleri. Üçüncü bölümdeyiz ve bu sezonumuzun son programı inşallah Vahiy ve Hayat olarak ve Mardin'den canlı yayındayız. Burada muhtelif illerden gelen Kur'an halkalarımız, Kur'an halkalarımızın takipçileri, yöneticileri, gönüllüleri var. İnşallah birkaç sorudan sonra onlara da söz hakkı vereceğim. Onlarla beraber programımızı inşallah nihayetlendireceğiz. Hocam birkaç sorum kaldı. Hay, zamandan da tasarruf etme açısından iki soruyu birden sormak istiyorum. Buyurun. Bölümde. Hocam vahyin doğum ayı olan Ramazan'ı niye açlık suretinde kutluyoruz? Bir de biz bedenimizi aç bırakırken ruhumuzun beslenmesi ne anlama geliyor? Yani ruhumuzu beslemek mi olur? Evet, gerçekten önemli bir soru. Vahyin doğum ayı olan Ramazan'ı neden açlık suretinde kutluyoruz? Hakikaten de başka şekilde de kutlayabilirdik. Mesela ekstra namazlarla kutlayabilirdik. Mesela ekstra infaklarla kutlayabilirdik. Mesela hac bu zamana denk getirilebilirdi. Tam da hac bu mevsimde yapılabilirdi. Onunla kutlayabilirdik. Neden oruç? Neden oruçla kutluyoruz? Zira beden ikincildir. Ruh birincildir. Ruhun üçüzleri olan irade, akıl ve vicdan. Bunlar da acıkır. Esasen bununla şu mesaj veriliyor. Ey kul, Kur'an okunmak, anlaşılmak, yaşanmak ve yaşatılmak üzere indirildi. Kur'an'ı anlamak, anlayan yerinizi öne çıkarmak demek. Bedeninizi arkaya atın, ikincildir. Yani second'tır. Ruhunuzu öne alın. Aklınızı, iradenizi ve vicdanınızı doyurmayı öne alın. Oruç, bedeni aç bırakıp aklı, iradeyi ve vicdanı doyurmaktır. Onun için oruç aslında yemektir. Ama bedenin yemesi değil, midenin yemesi değil. Oruç aklın yemesidir. Zira okumak anlamaktır. Anlamıyorsanız okumuyorsunuz demektir. Okudum ve anladım demeye gerek yok. Eğer anlamamışsanız okumamışsınız. Bu anlamda Kur'an okumak, Kur'an anlamayı içerir. Eğer Kur'an ile muhatapsanız ve Ramazan size Kur'an'ı getirmişse, Ramazan'ın söylediği size şu: şimdilik aç bıraktığın yerleri doyur, doyurduğun yerleri aç bırak. 11 ay doyurduğun yerleri arkaya al, 11 ay yeterince besleyemediğin yerleri öne al. Onları besle. Onun için Kur'an'ın doğumunu, doğum ayını açlık suretinde kutluyoruz. Cevabı budur. Evet, Allah razı olsun hocam. Kısa özet oldu. Hocam bir nebze izah ettiniz ama oruç ibadetini salihata nasıl çevirebiliriz? Bu da önemli. Oruç ibadeti aslen hasenat. Kur'an'da iki tür iyilikten söz edilir. Hasenat, salihat. Hasenat 1:10'dur karşılığı. İnnel hasenat, efendim, yani aşru emthaliha. 1:10'dur hasenatın. Fakat salihatın karşılığı innellezine amenu ve amilus salihati lehum cennet. Doğrudan cennettir. Dolayısıyla Kur'an'da 56 yerde yanlış hatırlamıyorsam iman ve salih amel yan yana gelir. Âmenû ve amilus salihat. İman edenler ve salih amel işleyenler. Hasenatın tanımı şudur: sonucu kendinize dönük iyilikler. Yani bireysel iyilikler. Pasif iyilerin iyilikleri diyorum ben buna. Salihat ise ıslah edici iyilikler. Üçüncü şahısları kapsayan iyilikler. Kur'an salihatı hasenattan hep önde tutmuştur. Bu anlamda ibadet, namaz salihattır. Oruç da salihattır. hasenattır, affedersiniz. Ama salihata, yani üçüncü şahısları da kapsayan iyiliğe çevirebilir miyiz? Yani iyiliği çoğaltma ameliyesine dönüştürebilir miyiz diye soruyorsunuz ki evet, dönüştürebiliriz. Nasıl dönüştürürüz? Eğer Ramazan'ı biz toplumsal bir iyiliğe, toplumsal bir iyilik hareketine, toplumda iyilik debisinin yükseldiği, vicdan debisinin yükseldiği, faal aklın arttığı, akletmenin arttığı ve iradenin güçlendiği bir zemin oluşturabilirsek, Ramazan'ı bunun için kullanabilirsek, evet, Ramazan hasenatken salihata dönüşür. Yani bireysel bir ibadetken toplumsal bir kazanıma dönüşür. Islah hareketine dönüşür. Tamir hareketine dönüşür. Bu da ne olur? Şu olur. İnna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Toplumsal dönüşümde Ramazan muhteşem bir manivela rolünü üstlenebilir. Yani kendinizi değiştirirsiniz, Allah da sizin toplumunuzu değiştirir. Toplumsal dönüşümde Ramazan'ı bir unsur olarak kullanırsınız. Muhteşem bir fırsata dönüştürürsünüz. Zaten kısmen de öyle oluyor. Ramazan'da vicdan çoğalıyor. Ramazan'da infak çoğalıyor. Ramazan'da fakirler daha çok gözetiliyor. Ama bu sadece burada kalmaz. Ne olur? Ramazan'da ahlak debisi yükselir. Ramazan'da biraz önce verdim ya, söyledim ya, yalan düşer. Doğru söyleme yükselir. İftira düşer. Mazlumiyet düşer. Mazlumun hakkını savunma yükselir. Ramazan'da yobazlık düşer. Ramazan'da yani bin bir türlü taassuplarımız var, biliyorsunuz, ve bu taassup yüzünden birbirimize acı çektiriyoruz. Taassup düşer, insanın insanlık kalitesi yükselir. Bütün bunları becerebildiğimiz zaman Ramazan bir ıslah projesine dönüşür. O zaman ne olur? Salihat olur. Hasenat iken salihat olur. Olabilir yani. Her ibadet zaten içinde bu potansiyeli, aynen, barındırıyor hocam. Yani salihat olma potansiyelini barındırıyor. Hocam misaller verdiniz ama falan şöyle şöyle yapmak orucu bozar mı sorularını nasıl karşılıyorsunuz? Ben bu soruları asla kötü karşılamıyorum. Garip değil. Fıkıh bu dinin bir parçası. Ama tefakkuha yaslanmak şartıyla. İnsanlar tabii ki soracaklar. Oruç tutuyorlar, emek veriyorlar. Verdikleri emeğin zayi olmasını istemezler. Ama ben burada sakız orucu bozar mı sorusuna kızmıyorum. Yani bu soru sorulabilir. Bu sorunun cevabı da alınabilir. Fakat akşama kadar yalan söylemenin hiçbir şeyine, yalan söyleyen, akşama kadar yalan söyleyen birinin sakız orucu bozar mı diyerek hassasiyet gösterisi yapmasına kızıyor. Benim kızdığım yan bu. Veyahut da iftira ederken iftira orucu bozar mı diye hiç düşünmeyen bir adamın kolonya orucu endişesine kapılmasına ben ikiyüzlülük diyorum. Veyahut da kardeşinin etini yamyam gibi yerken, öbür taraftan işte biz kaynar suya sokulmuş tavuğun tüylerini kaynar suda durma süresi kaç dakika olmalı gibi acayip ve garayip hassasiyetlere karşı ben diyorum ki bırakın bu ikiyüzlülüğü. Bırakın bu sahte dindarlığı. Onun için kızdığım o. Yoksa Ramazan fıkhı diye bir fıkıh var. Oruç fıkhı diye bir fıkıh var ve olacaktır da. Elbette sorulacaktır da. Ve bu sorulara karşı çok ayıla bayıla cevap veren adamların en temel sorunlarda nasıl yattığını, nasıl sustuğunu, nasıl dut yemiş bülbüle döndüğünü, nasıl arpacı kumrusu kesildiğini de görünce ben de dayanamıyorum işte. Yani içeriği ıskalamamak, manevi aynen. ruhunu ıskalamamak aynen. gerekiyor bu soruları adı altında. Hocam biraz da izleyicilerimize dinleyelim isterseniz. Tabii. Onların görüşlerini alalım. Soruları varsa sorularını alalım. Ve ilk önce Akabe Camiası Genel Başkanı ve aynı zamanda Yardım Eli Derneği Başkanı Doktor Sadık Danışman abimize mikrofonu uzatalım. Mikrofonu elinde bulutan arkadaş. Evet, buyur Sadık abi. Dinlerin, dillerin ve kültürlerin, Müslümanların, Hristiyanların, Yezidilerin, Arapların, Türklerin ve Kürtlerin, gelenek ve göreneklerin harman olduğu ve biraz evvel saydığım tüm bu kesimlerin barış ve huzur içinde yüzyıllarca yaşadığı Mardin kentimizin özellikle taşın dile gelip konuşturulduğu ve açık hava müzesi halinde olan Mardin şehrimize hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ehlen ve sehlen diyorum. Ehlen bikum. Diyorum. Ehlen bikum. Teşerrafna bikum. Sururna bikum. Fursa saide bilnisbeli. Selamun aleykum. Hocam çok istifade ettik. Çok istifade ettik. Allah razı olsun. Ben özellikle tüm Mardinli hemşerilerime, özellikle Hilal Televizyon'da bu programı izleyen Hilal Televizyonu izleyicilerine ve bu salonda bulunan tüm gönül dostlarını sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Özellikle Ramazan ayının Mardin'imize, ülkemize, ümmete ve insanlığa hayırlara vesile olmasını, bereket, huzur ve barış getirmesini Rabbimden diliyorum. Ve özellikle emeği geçen Kur'an halkalarına teşekkür ediyorum. Hocam benim sorum şu. Özellikle Ramazan Kur'an ayı dedik. Kur'an'ın doğum ayı dedik. Ve bir maya olarak ömrümüzü çalacak bir ay dedik. Eyvallah. O zaman sorum şu. Rum suresinin 22. ayetinde diller ve renkler Allah'ın birer ayetidir. Eyvallah. Ve Hucurat suresinde de 13. ayette özellikle Rabbim buyuruyor ki biz sizleri kabile kabile ve şube şube yarattık. Tanışasınız diye. Bu güzel ayda, bu güzel gecede bu konu, bu iki ayetle ilgili bilgilerinizden istifade etmek istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum. Esasen her türlü ırkçılık, renkçilik, milliyetçilik, taassupçuluk, kavimcilik, kabilecilik, bölgecilik, mezhepçilik, meşrepçilik, tarikatçılık, cemaatçilik, hizipçilik, cılık, cülük, cülük, daha ne sayarsanız sayın. Bunların her türlüsünün ana başlığı taassup, asabiyet. Her türlü asabiyet Allah Resulü'nün ayaklarının altına aldığı bir şeydi. Men de'a ila asabiyetin feleyse minna. Kim herhangi bir şeyi yüceltir ve ona yaslanırsa, yani bir şeyciliği yüceltirse o bizden değildir. Bu anlamda ırkçılıktan insanlık çok çekti. Bu anlamda ulusçuluk da ırkçılığın bir bölümü olarak modern çağlarda ortaya çıktı. Biz hakikaten yeryüzünde bir arada yaşamanın en güzel örneğini sergilemiş bir ümmetiz. Tarihimizde bunun çok güzel örnekleri var ve Mardin bunun gerçekten de harika bir örneği. Hala vardır değil mi Mardin'de? Bütün bu zorluklara rağmen, bütün yaşadığımız imtihanlara rağmen hala Mardin'de bir arada yaşayabiliyor bu farklı unsurlar. Bu çok önemli bir şey. Ben isterdim ki Mardin'in dağını taşını, mimarisini, binalarını koruduğumuz gibi bu mozaiğini de korusaydık. Keşke hiçbir renk eksilmeseydi Mardin'den, hiçbir inanç eksilmeseydi. Şunu söyleyeyim, Kur'an'ın hakim olduğu memleket neresidir diyorsanız, bir insanın özgür iradesiyle imana gelebildiği, bir insanın özgür iradesiyle ben Müslüman olmuyorum diyebildiği bir memleket, Kur'an'ın hakim olduğu memlekettir. Zira la ikrahe fiddi. Dinde zorlama yoktur. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْتُ مِنَ الْغَيْ. Hak batıldan, iyilik kötülükten seçilip ayrılmıştır. Dolayısıyla sen Rabbin dileseydi insanların tamamı iman ederdi. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Yunus 99. اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنِينَ. Mümin oluncaya kadar insanları zorlayacak mısın diyen de Kur'an Allah Resulü. Yapamazsın diyor yani. Herkesi mümin yapmaya kalkma. Yasak. Böyle bir görevimiz yok. Onun için ben dinden çıktım diyene senin yaşama hakkın vardır diyor Kur'an. Ama uydurulmuş dinciler sen ölmelisin diyor. Anlatabiliyor muyum? İki tane din var. İki tane İslam var. Kim dinden döndü onu öldürün diyen bir İslam var. Öbür taraftan da dinden dönenin amelleri boşa gitmiştir. Onun cezası ahirettedir diyen bir Kur'an var. Bitti. İki tane ayrı. Onun için bu anlamda maalesef biz her türlü asabiyetin bedelini ağır ödemiş bir toplumuz. Hala da ödüyoruz. Hakikaten Kur'an açıkça diyor, renklerin ve dillerin farklılığı Allah'ın ayetlerindendir. Evet. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. Onun ayetlerindendir. Gökleri ve yeri yaratması onun ayetindendir. Dillerin ve renklerin farklılığı onun ayetindendir. O zaman şunu açık yüreklilikle söyleyeyim. Yeryüzünde herhangi bir tek insan konuşuyor olsa o dili yeryüzünden yok etmek Allah'ın bir ayetini yok etmektir. Dolayısıyla bu budur. Bu anlamda her türlü kavimcilik, kabilecilik bir çocukluk hastalığıdır. Kızamık gibi. Bir toplum eğer hala kavimcilik, kabilecilik, ırkçılık yapıyor, bir toplum hala farklı kavimlerden, farklı dinlerden, farklı ırklardan, farklı renklerden, farklı işte meşreplerden, mezheplerden, mesleklerden olmayı bir arada tutamıyorsa o toplum hala çocuktur. O toplumun aklı gelişmemiştir. O toplum ergenliği atlatmamıştır. Bu anlamda ben bu toplumun artık büyümesi gerektiğine inanıyorum. Kur'an insanı ve toplumu büyütüyor biliyor musunuz? Kur'ansız Müslümanlık bu toplumu hep ergen bıraktı. Hep çocuk bıraktı. Hep küçük bıraktı. Hep kızamık hastalığına mahkum etti. Çocukluk hastalığına mahkum etti. Bu anlamda bendeniz tekrar mübarek Ramazan'la birlikte bu kardeşliğe halel getiren her türlü davranış, her türlü ötekileştirici yaklaşım, her türlü kendinden olmayanı dışlayıcı yaklaşım mı reddetmemizin aynı zamanda Allah'ın bir muradı olduğunu tekrar hatırlatıyor. Kur'an'ın çağrısının da bu olduğunu tekrar hatırlatıyor. İnsanlar ikiye ayrılır diyen Hazreti Ali'nin dediğini diyorum. Ya dinde kardeşin, ya insanlıkta eşin. Bitti. Üçüncü bir kategori yok. Ya dinde kardeşindir, ya insan. Fakat biz Müslümanlar daha hala dinde kardeşimize tahammül etmeyi öğrenemedik ki insanlıkta eşimize tahammül etmekten söz edelim. Bakın, İslam yeryüzünü barış adasına dönüştürme projesiydi. Biz yeryüzünü savaş arenasına dönüştürmeyi becerdik. Kur'ansız Müslümanlıkla yaptık bunu. Onun için bu anlamda her Ramazan aslında bir çağrı değil midir? Her Ramazan bir davet değil midir? Ey insanlık! Ayeti okuduk. bildiridir insanlığa diyor. Onun için şuuben ve kabaile li taarafu. Allah sizi şube şube, kabile kabile yaptı. Yaptık. Niçin? Savaşasınız diye değil, çatışasınız diye değil, tanışasınız diye. Bence Allah'ın sözü yetmeli. Allah'ın sözü yetmezse ne yeter? Teşekkür ederim. Bu güzel soru ve bu güzel cevaptan sonra hocam, eyvallah, bir başka kardeşimize geçelim. Diyarbakır'dan Mehmet Turan hocamız. Buyurun, mikrofon sizde. Selamun aleyküm hocam. Değerli hocam, kıymetli hazırım. Hilal televizyonumuzun değerli izleyicileri, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Biraz ses, ses geliyor ama ağzınıza yaklaştırmanız gerekiyor. Tamam. Evet. Malum coğrafyamızın değişen fiziği, değişen imajı ama bir türlü değişmeyen makus kaderi, bir türlü değişmeyen makus kaderinin olduğu ümmet coğrafyasına hoş geldiniz diyorum. Safa bulduk. Ve diliyorum, umuyorum ki Kur'an merkezli ve Kur'an talebeleri bu makus talihi büyük bir akıl, büyük bir medeniyet, büyük bir emek ile yeniden bir medeniyet inşası ile inşallah bu makus kaderi değişmesine bir vesile olur. Ve inşallah Rad suresinin 11. ayetindeki yasanın gereğini yerine getiren bir topluluk olması temennisiyle. Muhterem hocam, özellikle de Ramazan deyince malum bir sürü rivayet yoluyla gelen problemlerimiz var. Sorulardan çok sorunlarımız var. Geçenlerden ben bir televizyonu izlerken bir filme denk geldim. Filmde tam da bunu işleyen bir konu vardı. Film 1970'li yılların Ege bölgesinde küçük bir kasabasının bir Ramazan ayında konu işleniyor. Orada hayat mücadelesi işlenirken tabii değişik prototipler var. Bunlardan biri bir imam var. Kendi bulunduğu toplumu bilgiyi verse de ama onun da bir rivayet kültüründen gelen bir eksikliğinin sebep olduğu bir problemi işliyordu. Orada toplumu aydınlatırken, topluma bilgi verirken, teravihte vesairede özellikle oruçla ilgili orucun iradeyi gerektirdiğini, iradeli olan insanların orucu tuttuğunu, orucu bozarsanız 60 gün şayet bozarsanız, bilerek bozarsanız 60 günlük kefaretini ve bir günle birlikte 61 günlük oruç tutmayı anlatıyor. Tabii bizim kahramanımız bir ilkokul 5. sınıfındaki bir çocuk. Zeki, parlak bir çocuk. O da o sohbette bulunuyor ve hocayı dinliyor. Eve gidiyor ve diyor ki ben oruç tutacağım. Aynı zamanda bu çocuk bir gazoz dükkanında da çıraklık yapıyor. Hiç kimseye bir şey söylemeden orucunu tutuyor ve o gün işe gidiyor. Tabii iş için plaja gidiyor, oraya gidiyor derken gün içinde kan ter içinde kalıyor. Böyle perişan bir vaziyette geliyor, susamış, çeşmeyi görüyor, tam uzanacak, aklına hocanın sözü geliyor ve tekrar iradesini ortaya koyarak dükkanına gidiyor. Dükkanına gidince üstası diyor, evladım diyor, tam iftar saati diyor, top patlayacağı yere git, orada dedi diyor iyi gazoz satarsın. Çocuk tekrar çıkıp o halle kan ter içinde giderken çeşmenin oraya varıyor ama su içmiyor, orada bir ağacın dibinde uzanıyor ve orada kabuslar görmeye başlıyor derken çocuk uyanıyor, dayanamıyor, saatin ne olduğunda da haberi yok, koşuyor gazozlardan bir tanesini içiyor, ikincisinde ezan okunuyor. Ve film burada bitip sonunu bağlayalım. Filmin sonunda bizim bu kahramanımız yetişkin biri ama bir cezaevinde, bir açlık grevinde, açlık grevinde 61. gününde bu kahramanımız hastaneye kaldırılıyor. Hastaneye kaldırılırken söylediği söz gazoz ve sevdiği bir abisinin ismi. ve o şekilde 61. gününde vefat ediyor. Bir ideolojinin açlık grevinde. Orada çok ilginç bir şey hocam çıkıyor orada. Birincisi kahramanımız ideolojik bir düşünceye gitmiş olmasına rağmen o bilinç altındaki inanmış olduğu, hiç kimseye söylemediği, Rabbinin bildiği 61 günlük kefaret orucunu yerine getiriyor. Ama bunu işte ancak ölüm orucuyla yerine getirebileceği mesajı var birisinde. Diğerinde de bütün ideolojilere rağmen bizim kahramanımız ahlaklı, Rabbine karşı olan borcunu yerine getirme anlayışı var. Burada ben şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyorum. Bize kefaretin 60 gün olduğunu söyleyenler, orucunu bozanlara kefaretin 60 gün olduğunu söyleyenler, Kur'an'da hiçbir ayet bulamıyoruz. Hatta Rabbimiz Bakara Suresi 185. ayette biz size kolaylık diliyoruz, sizi zora koşmak bilemiyoruz diyor. Ama ben bugüne kadar 60 gün kefaret orucunu tutan hiç görmedim hocam. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Çok o güzel. Zaman bize ne demek istiyorlar? Yani biz hiç bu günaha işemiyor muyuz demek istiyorlar. Eyvallah. Yani hiç olmazsa kahramanımız kadar, bari bunu söyleyenler, hiç olmazsa kahramanımız kadar ahlaklı olsalar. Eyvallah. Diye derim ben. Bununla ilgili hocam bahsettiniz konuşmanızın başında. Hani bir hatayı düzeltmek gerekir diye. Bununla ilgili de hocam daha önceden bahsettiniz ama ben bu sabah yine bir programı izlerken bir ilahiyatçı bugün yine aynı şeyi söylüyordu. Hocamdan istirhamım bu konuyla ilgili de. Eyvallah. Bu 60 günlük 61 günlük hikayeyi kısaca özetler verse memnun olurum. Selam hürmetlerimi iletiyorum. Selam olun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Buyurun hocam. Şunu söyleyeyim. Orucun kefareti yoktur. Bu bir yanlış anlamadan ibarettir. Ve maalesef bir haberi yanlış anlamışlardır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçer o haber, o hikaye geçer. Aslında hikayenin aslı orada geçer. Ama diğer kitaplar ise bu hikayeyi sebebi vurudu, olayın kendisinden arınmış olarak aldıkları için hikaye anlaşılmaz. Yani hikaye şöyle. Sahabeden bir tanesi karısına zihar yapar. Zihar, senin sırtın bana anamın sırtı gibidir demek ve hanımını artık onunla halvet olmamak ama bırakmamakta, askıda tutmaktır. Hanımına karşı eşlik görevlerini yapmamak, onun ihtiyaçlarını karşılamamak, fakat hadi o zaman ben yoluma gideyim derse de, yo sen boşta değilsin, yani ben seni burada esir tutuyorum şeklinde bir uygulama. Bir cahiliye uygulaması aynı zamanda, zihar. Böyle bir cahiliye uygulamasını yapar sahabeden bir tanesi. Ve tabii o zihar bozar, söz verdiği halde bozar, dayanamaz ve hanımıyla halvet olur. Ve bunu eşi gider Resulullah'a söyler. Resulullah tabii cevabı verecek ama Kur'an'ın önüne geçmez. Kur'an'da ayet iner. Anlatabiliyor muyum? Zihar'ın cezası iner. 60 gün aralıksız oruç tutmaktır bu. Zihar'ın cezası. Kur'an'da yazılı. Kur'an'da kefaretler var. Kur'an eksik bırakmış da birileri tamamlıyor değil. Fakat olayın burası kırpılır ve fıkıhçıların eline geçen rivayetlerde olay sanki orucu bozmuş da ona kefaret tutmuş gibi aktarılır. Bu zat. Oysa ki bu zihar kefaretidir. Bozulan orucun kefareti değildir. Hatta Allah Resulü ona bunu söyleyince ya Resulallah der. Ben zaten mevcut Ramazan'ı tutamadım başıma bu geldi. Efendim İkari yani zihar evet başıma bu geldi. Dolayısıyla ben ne yapacağım? O zaman 60 yoksulu doyur. O da ayette evet. var. Üçüncü kademe. Evet o da ayette var. Ya Resulallah şu boynu doyuramadım ben 60 kişiyi nasıl doyurayım fakirin tekiyim der. Adam hem pişkin hem de fakir gerçekten. Bayağı da açık sözlüymüş. Resulullah azı dişi görünene kadar güler. Efendim buna yiyeceği bir şeyler verin de gönderin der. Adam alacaklı çıkar yani. Ve onu da alır evine gider. Olay bu. Fakat siz kalkın zihar için olan olayı bin küsür seneden beri bu da bizim fıkhımızın yanlışı, yanlışa yanlış demek de bizim vazifemiz. Ha şimdi bu kadar alim bilemedi desem ben bildim ya. İtirazın mı var? Allah Allah. Aynı lafı benden 1300 sene evvel İmam-ı Azam'a da söylüyordunuz. Senin neslin, senin ataların ona da söylüyordu. Kocaman Hasan Basri'yi bilemedi desem mi? Bir de o küfrediyordu. Anası zina yapanın oğlu haşa. İmam-ı Azam'a söylüyor gençliğinde. Hasan Basri'nin yanında. Hasan Basri duydu bunu. Ağzını topla dedi. İmam çocuğu yaşında daha. Çocuğu yaşında genç. Hacca gidiyormuş. Basra'ya uğramış. Ağzını topla dedi. O haklı dedi. Yani İbni Mesud şöyle amel ediyor. Sen işte şu görüşe varmışsın diyor. Ama İbni Mesud'u ben haklı görüyorum diyor İmam Hasan el-Basri'ye. İbni Mesud benden daha doğru bir görüşe varmış dedi. O da öyle bir yiğit işte. Görüyorsunuz değil mi? Yani sen mi bildin hikayesi yeni değil. Bunların dedeleri de söylüyorlardı. Bunların dedeleri de benim gibi ehli reyin dedelerine söylüyorlardı. Onun için ben bilmedim tabii. Bunu ilk defa ortaya çıkarıp Allah razı olsun pırıl pırıl şeyleri ayıklayıp kılçıkları Kur'an üzere ortaya koyan kişi Musa Carullah'tır. 20. yüzyılın müştehitlerinden bir allamedir. Kazanlıdır. Yani bizim gibi orada gerçekten de ilmin hakkını veren bizim gibi dediğim yani ben kendimi kastetmiyorum. Anadolu insanı gibi Kazan'da Türk kökenli bir grubun yaşadığı bir yerdir. Bir kitlenin yaşadığı bir yerdir ve Kazan böyle alimler çıkarmıştır. Musa Carullah bunu eserinde meseleyi ele almış, çözmüş ve ortaya koymuştur. Şu andaki Diyanet İşleri Başkanı'nın Musa Carullah'ın neşrettiği eser, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez neşretmiştir. Bu eseri, bu esere de, Hatun eserine de bu dipnotu koymuştur. İsteyenler eseri, bak ismini verdim, Mehmet Görmez neşretmiştir. Eser Musa Carullah Bigiyev'indir. Eserde bu yanlış anlama nereden kaynaklanmış ilmi bir şekilde izah edilmiştir. Dolayısıyla sonuç orucun 60 kefareti diye bir hikaye yoktur. Namazın kefareti var mı? Dolayısıyla oruç tutmayan tevbe eder. Tevbe eder eğer şeyse kazasını yapar. Anlatabiliyor muyum? Kefareti yok. Kazasını yapar. Onun için gününe gün kaza eder. Kefaret diye bir şey yoktur. Bir yanlış anlamadan ibarettir. Teşekkür ederim. Evet. Bu hayati ve önemli bir soru evet. konuydu hocam. Evet, dedim kurtuldum. 60 gün değil de hocam ayette geçen 2 ay peş peşe. Evet. Tavsiye etmekte fayda var. 2 ay peş peşe. 2 ay peş peşe. Yine Mardin'den Özlem Yersel hanımefendi. Mardin Kur'an halkalarımızdan. Buyurun. Esselamun Aleyküm. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefa getirdiniz. Biraz daha yaklaştırır mısınız? Evet, şu an sesim geliyor. Hocam, benim sorum herkesin herhalde hayatında Kur'an'la hemhal olan herkesin berceste ayetleri vardır. Yüreğini tınlattığı. Benim de Taha suresinin ilk ayetleri, iki ayeti. Harika. Evet, ey insan, biz bu ilahi hitabı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Eyvallah. Biz bu hitabı sürekli elimizde tutar ve okuyoruz Müslümanlar olarak. Ve hala mutsuzuz. Neden mutsuzuz? Sorun bu. Teşekkür ediyorum. Bir daha alabilir miyim soruyu? Biz bu ilahi hitabı hep elimizde tutuyor ve okuyoruz. Ve hala biz Müslümanlar mutsuzuz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah. Biz bu ilahi hitabı elimizde tutup hayatımızda tutmadığımız için mutsuzuz. Biz bu ilahi hitabı ezberlediğimiz, hafız olduğumuz ama muhafızı olmadığımız için mutsuzuz. Biz bu ilahi hitabı duvarlara altın varaklarla yazıp, tegannilerle musiki gibi okuyup, bu ilahi hitabın ağırlığını, sorumluluğunu çekmediğimiz, kaldırmadığımız ve bu ilahi hitap uğruna adanmadığımız ve bu ilahi hitapla inşa olmadığımız için mutsuz. Onun için biz bu ilahi hitabı mutsuz bıraktık. O mutlu değil. O mutlu değilken biz de mutlu olamazdık, olamadık da. Kur'an bizden şikayetçi. Kur'an bizden şikayetçiyken bize niye mutluluk versin ki? Kur'an kendisini mutlu edeni mutlu ediyor. Kur'an, Kur'an'ı kim mutlu eder? Kur'an'ı sorumluluğunu taşıyanlar, okuyup anlayıp yaşayanlar ve yaşatanlar mutlu eder. Hocam birkaç kişi kaldı. Emel Yaşar Diyarbakır Bismil'den, Bismil Kur'an halkalarımızdan. Buyurun hemen. Esselamu aleyküm hocam. Aleyküm. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. İsmim Emel Yaşar, Diyarbakır Bismil ilçesi, Hayatlere bağlı olan Asr-ı Saadet Kur'an Halkası sorumlusu ve kurucusuyum. Eyvallah. Öncelikle biraz çalışmalarımızdan ben söz etmek istiyorum. Yaklaşık 5 yıl oldu ben Kur'an'la tanışalı. Rabbime şükürler olsun ki öğretmeni Rabbimiz, Mürfedat-ı Kur'an olan okulun talebeleriyiz. Ben ve arkadaşlarım. Ve buna, bu manada size de teşekkürlerimi sunmak istiyorum buradan. Rabbim yolunuzu sizin açık etsin. Ömrünüzü ömür katsın. Beni Kur'an'la tanıştırdınız. Ben ve arkadaşlarımı. Bunu çalışanlarımızdan söz etmek istiyorum. Yaklaşık 5 yıldır her hafta olarak tefsir derslerimizi yapıyoruz. 15 gün aralıklarla da Esma dersi ve Siyer derslerimizi yapıyoruz. Özellikle de çocuklara yönelik ve bayanlara yönelik çalışmalarımız var. Yaz tatillerinde titizlikle üzerinde durmaya çalışıyoruz bu konuda. Çocukların özellikle üzerinde ve kendi çocuklarımızın da. Ramazan'a konumuza dönecek olursak, Ramazan'a zaten sizin tabirinizle, Ramazan zaten kıymetli, Ramazan zaten mübarek. Ama bizim Ramazan zaten bir köz diyorsunuz. Bizim de o közü aliflendirmemiz için ona bir nefes vermemiz gerektiğini biliyoruz. Bu manada bizim ne yapmamız gerekiyor? Nacizane sizden bir tavsiye istiyorum bu konuda. Ayrıyeten de burada başta Hilal TV olmak üzere beni sizinle tanıştırdığı için ve ekibine, ayrıyeten de Mehmet Turan hocamıza ve Rıfai abime buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Eyvallah. Eyvallah. Ve sizin ve Rabbimden ben şunu dile getirmek istiyorum bu mübarek günde, Ramazan arifesinde. Rabbim Kur'an talebelerinin önünü açsın, önümüzü açsın. Benim bulunduğum ilçe çok küçük bir yer ve biz daha çok zor şartlar içerisinde bu davada yürüyoruz. Bu açıdan bakarsak Rabbimden bunun mükafatını bizim daha çok istiyorum. Çünkü gerçekten çok zor durumlarda, çok şartlarda biz Kur'an okulunu ilerletmeye çalışıyoruz. Uydurulmuş din içerisindeyiz tamamen, etrafımız çepeçevre sarılı. Bu manada işte sizden bize neler tavsiye etmenizi tavsiye istiyorum sizden hocam. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Değerli kardeşim, Vahyin ilk muhatabı olan sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın derdinden derdiniz olduğu için şikayet edemezsiniz. Sancısından sancınız olduğu için şikayet edemezsiniz. Acısından acınız olduğu için şikayet edemezsiniz. Edeceğiniz tek bir şey vardır, Allah'a teşekkür. Ya Rabbi, Resulullah'ı ben daha iyi anlamamı sağladın. Onun acısından bir nebze acı da bana düştü. Sancısından bir nebze sancı da bana düştü. Derdinden bir nebze dert de bana düştü. Bu iftihardır be kardeşim. Bu şikayet konusu değildir. Biz acılarımızla, sancılarımızla, derdimizle mutluyuz. Ya Rabbi diyoruz, yükümüzü artır, gücümüzü artır. Sancımızı artır, aşkımızı artır. Bu duaya siz amin der misiniz? Allah kabul etsin. Evet. Perihan Taylı, Urfa. Kur'an Halkalarımızdan, Şanlıurfa'dan. Buyurun. Selamünaleyküm. Perihan Taylı, Şanlıurfa İlk Öncüler Derneği ve Şanlıurfa Yardım Eli Temsilciliği olarak. Öncelikle hoş geldiniz sevgili hocam. Sizi burada tekrar görmek gerçekten mutluluk verici. Sadık hocamın da hemşehrileriyle beraber olmak çok güzel. Mardinli kardeşlerimize ve Diyarbakırlı kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Sevgili hocam, elhamdülillah Ramazan'ın hemen önü, yine Mardin'deyiz. Geçen yıl hicri olarak düşünürsek bu vakitlerde Urfa'daydık. Güzel birliktelikten sonra yine mübarek Ramazan geldi. Rabbim, inşallah Rabbimden dua ediyoruz ki Ramazan o bayram ola, Ramazan ola ki artık o özlenen adalet, barış, huzur, hakkaniyet, yardımlaşma ve dayanışma bundan sonra hep beraber hepimiz için buradan başlama vesilesi olsun inşallah. Mert kardeşime teşekkür ediyorum. Bizim duygu ve düşüncelerimize de tercüman oldu. Her ne kadar size hadis, sünnet, peygamber düşmanı diye yaftalarda bulunup da sizi bu şekilde etiketlemeye çalışsalar da bizler size ölene kadar müteşekkir olacağız ki Allah'ın Resulü'nü en güzel şekilde bize anlatan, tanıtan kişi oldunuz. Amin. Gerçekten bu şükrümüz Allah'a ve size teşekkürümüz her zaman devam edecek. Amin. Bu anlamda Kur'an'a bizi yakınlaştıran ve bizi elhamdülillah bizim Rabbimizle buluşmamıza vesile olan kişi oldunuz. Bu konuda minnetimiz hiçbir zaman bitmeyecek. Allah razı olsun. Aynen kardeşlerimizin dediği gibi hakikatte birlikte yürüdüğümüz müddetçe de bu böyle devam edecek. Bu anlamda bizim en büyük kaygımız belki biraz akranlarımız veya bizden büyüklerle ilgili bazı gerçekleri, hakikatleri sunmakta, aktarmakta ve anlatmakta zorluk çeksek de gençlere, yeni nesile dair umut varız elhamdülillah. Onlara yaşarken, örnekliği sunarken Allah Resulü'nün hayatındaki yaşanmışlıklar, savm üzerinden onları terbiye metodu neydi? Onları nasıl terbiye etmişti ki sahabe ve onun mirası Allah Resulü'nün sünnetiyle beraber bugüne kadar geldi ve biz hala o mirasın üstüne devam ediyoruz. Bu anlamda genç nesil için yaşanmış sünnet üzerinden neler yapabiliriz? Bir de biraz önce hasenat ve salihattan bahsedince aklıma geldi. Şimdi iki grup olarak insanlığı ayırırsak, Müslim ve gayrimüslim olarak, hayatlarına baktığımız zaman gayrimüslim olduğu halde salihat içerisinde olduğunu gördüğümüz çok güzel, belki de tırnak içinde takvalı insanlar var. Fakat hasenattan yana ibadi boyutta böyle bir gerçeklikleri yok. Bunun tam tersi olarak maalesef Müslim dairesinde kardeşlerimiz var. Bunların bir kısmı tamamen hasenatı din olarak algılayıp kendi dünyalarında, zindanlarında kalarak hayatı sürdürüp sona erdiriyorlar. Pek bir azınlık da şöyle bir azınlık da var. Hasenatı tamamen göz ardı ederek, salihat üzerinde koşturarak bir hayat yaşamayı tercih ediyorlar. Bu noktada bu hasenatı olmadan salihatı yaşamaya çalışan insanları nereye koymalıyız Müslim olarak? Hakeza gayrimüslimlerde de öyle. Ama ideal olan dengeyi tutturma meselesinde ne yapabiliriz? Teşekkür ediyorum hocam. Rabbim Ramazan'ımızı, günümüzü, birlikteliğimizi bereketlendirsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Denge altın kural. Siz de vurguladınız. Teşekkür ediyorum bu dilek ve temennileriniz ve dualarınız için. hasaten teşekkür ediyorum. Hüsnü zannınız için teşekkür ediyorum. Amin diyorum yüreğinizden gelen o güzel temennilere. İnşallah sizi yalancı çıkarmayız. İnşallah hüsnü zannınızı yanıltmayız, hüsnü zannınızda sizleri. İnşallah hayal kırıklığına uğratmayız. Bugüne kadar verdiğimiz bu ağır mücadele, bu çok hasarlı mücadele, gerçekten de ayakta kalmakta bazen zorlandığımız mücadele, sadece ve sadece ilkelerimize bağlı olarak söylediklerimizi yalanlamamak, çelişkiye düşmemek ve kendi davamızı kendi ellerimizle yememek ve kendi ilkelerimize ihanet etmemek için bir mücadeleydi. Buna dikkat ettik, buna riayet etmeye çalıştık. Çelişkiye düşmemek için her türlü bedeli ödemeye hazır olduk. İnşallah bundan sonra da sizi mahcup etmeyiz. Ama yine de kendi nefsime güvenmiyorum. İnsan bu. Ne olacağı belli değil. Ne oluruz bilmiyorum. Ama inanıyorum ki Allah kendi yolunda yürüyenleri ayakta tutacaktır. Sorunuz aslında bir sorun. Siz de biliyorsunuz. Değerli Perihan Hanım kardeşim. Bu sorun çok yaygın. Ve bu sorun sadece Ramazan'la ilgili bir sorun da değil. Bu sorun tüm dindarlığımızla, hatta tüm insanlığımızla ilgili bir sorun. Sadece Müslümanların sorunu da değil. Yani algı problemimiz ciddi boyutlarda. Ciddi manada algı yanlışı yapıyoruz. Kimimiz algılarımızla oynatıyoruz, kolaylıkla oynatıyoruz. Hatta algılarımızla kendimiz oynuyoruz. Kendi algımızı kendimiz bozuyoruz. İnsanoğlunun böyle gariplikleri vardır. Bazen de algıda seçicilik yapıyoruz. Yani işimize geleni seçiyoruz. İşimize geleni seçtiğimiz için seçtiğimizi allayıp pullayıp süsleyip satmayı da çok iyi biliyoruz. Seçmediğimiz daha önemli olabilir. Onu da önemsizleştirmeyi biliyoruz. Yani kendimize bahaneler üretmekte çok ustayız. İnsanoğlu aslında bir bahane motoru. Bu motor çok güzel çalışıyor bazen. Ama hiçbir bahane ve mazeret hakikatin yerini de tutmuyor. Ve açığı kapatmaya yetmiyor. Bu anlamda bendeniz insan olarak ölçülü, bakınız bu çok önemli, ölçüyü dengenin, dengeyi ölçünün yanında kullanmayı lazım-ı gayr-ı müfarik olarak görüyorum. Biri olmadan diğeri olmaz. Ölçülü, muvazeneli, dengeli bir nesil özlemiyle 35 senedir yanıp tutuştum. Ve yazdığım tüm eserleri hemen hemen bu ana fikir, bu leitmotif üzerine bina ettim. Okuyun 26-27 yıllık, hatta 28. yılına girdi Yürek Devleti'ni, okuyun son eserimi, orada görürsünüz ölçülü bir nesil. Ben Kur'an'ın bize verdiği tüm öğüdün de yine ölçülü bir insan tipi. Ölçülü insan tipinde bir, eylemleri ölçülebilir, hesaplanabilir eylemler yapar. İki, sınırları olan insan tipidir. Sınırları olmayan insan tipi Kur'an'ın muhatap almadığı bir insan tipidir. Üç, ölçülü insan tipi yaptığı şeyin hesabını verebilecek insan tipidir. Kendi vicdanında, toplumun vicdanında ve ruzi mahşerde, hesap gününde. Dolayısıyla hesap vermeniz aslında kendi vicdanınızdan başlıyor. Bu anlamda ölçülü ve dengeli yaşamak, dengeli bir dindarlığı gerektirir. O sonucu gerektirir. Ramazan olsun, diğer ibadetler olsun ve neye bakıyor olursak olalım, lütfen dini de ideolojileştirip, onun sırtından bir ideoloji üretip geçinmeye çalışmayalım. İdeolojileştirildiğimiz her şey başımıza bela olur. Çünkü ideolojiler put olmaya çok hazır. Ürettiğimiz her put bizi çarpıyor, farkında mısınız? Bu putlar ille kötü şeylerden üretmemiz gerekmiyor. Sevdiklerimizde put yapmakta ustayız bizler. Sevdiğimiz siyasetçiyi putlaştırdığımızda o put başımıza bela oluyor. Allah onu bize yediriyor. Sevdiğimiz ilim adamını putlaştırdığımızda o putu Allah bize yediriyor. Kendimizi putlaştırdığımızda kendimizi bize yediriyor. İbadeti de putlaştırdığımızda bize yediriyor. Namaz put olur mu? Namazı put olmuş öyle adamlar görüyorum ki. Namaz hiçbir şey vermemiş. Hiçbir şey. Ama namaza tapıyor, Allah'a değil. Ben böyle tipler görüyorum piyasada. Namaza tapıyor. Tek ölçütü namaz kılması. Ağzından ahlaksızlık akıyormuş. Halinden ahlaksızlık akıyormuş. İçi ağzına kadar şirk doluymuş. Kur'an bu tip namaz kılanlara veylül lil musallin. Lanet olsun o namaz kılanlara diyormuş. Umurunda bile değil. Kabe put olur mu? Olur. Put edinirsen put olur. Çok masum şeyler bile put olur. Sevdiğiniz bir evladınız da put olur. Sevdiğiniz eşiniz de put olabilir. Arabanız put olabilir. Partiniz put olur. Tarikatınız put olur. Mezhebiniz put olur. Dininiz bile put olabilir. Anlatabiliyor muyum? Eğer siz dinci olursanız, dinli değil de, al sana dinden bir put. Eğer mezhepli olmak yerine mezhepçi olursanız, al sana. Eğer cemaatli olmak yerine cemaatçi olursanız, al sana cemaat putu. Allah neyi putlaştırırsanız onu yedirir. Bilmem kafi oldu mu ama aklıma gelen bunlar. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz hocam. Yayın süremiz doldu hocam. Birkaç arkadaşımız var, onlara söz hakkı veremeyeceğiz. Haklarını helal etsinler. Vahit Kulsu, Mustafa Irmak ve Serhan Gör. Onlara söz sırası gelmedi hocam. Eğer haklarını helal etsinler. Ben sizden iki dakika izin istiyorum. Buyurun hocam. Burada bir şikayette bulunmak için izin istiyorum. Aynı zamanda İnsanı, insanlığı, Türkiye'de yaşayanları ve dünyada yaşayanları bir haksızlığa şahit kılmak için izin istiyorum. Olay şu. Yıllar önce Urfa'dan benden yaşlı bir Kur'an talebem bana telefon etti. İlk defa telefonda tanıştım. Sesini duydum, sesi titriyordu, belli ki ihtiyar sesiydi. Hocam dedi, 5 kez tüm tefsir derslerinizi 5 kez aktardım. Bu ne demek? Bu yaşta 5 kez 200 derslik serimi, tefsir, görüntülü ve sesli tefsirimi 5 kez baştan sona aktarmış bir Kur'an yiğidi. Zaman oldu, dedi ki, hocam, Urfa'nın bağrında bir arazim var. Çok değerli. 10 küsür dönüm bu araziyi ben Akabe'ye bağışlamak istiyorum. Kur'an hizmetinde kullanılmak üzere. Allah razı olsun dedik, bağışlandı. Resmi olarak kayda geçti. Ve biz bu arazide bir Kur'an okulu projesi yaptık. Allah razı olsun, oradaki ilk öncüler derneğimiz buna rehberlik yaptı. Bir cami yapılacak, bir Kur'an okulu projesi yapılacak, yatılı, orada Kur'an kursu değil, Kur'an kursu değil asla, Kur'an okulu, mushaf kursu değil, Kur'an okulu, bu başka bir şey. İstanbul'da Kur'an okullarımız var, merak eden gider görürler, yetişen insanları gider görürler. Dolayısıyla böyle bir teşebbüste bulunduk ve geçen sene davet edildik, temelini attık. Temelde Urfa Belediye Başkanı oradaydı, yardımcıları oradaydı, Urfa Müftüsü oradaydı. Temeli attıktan sonra Urfa Belediyesi'ndeki tarikatçılar Kur'an okulunu engellemek için akla hayale gelmedik terbiyesizlikler yaptılar. Ve engellediler. Şu anda temeli atılmış Kur'an okulumuzu yaptırmıyorlar. Belediye bir gerekçe gösteremiyor. Başkan temel atma törenine geldiği halde bir gerekçe vermiyor. Ve Kur'an okulu engelleniyor. Yıl 2017. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatip mezunu bir cumhurbaşkanı ve biz Kur'an okulu yapamıyoruz. Bağışlanmış bir arazide engelleniyoruz. Ve tarikatçılar bunu yapıyorlar. Kur'an düşmanlığı yapıyorlar. Tek parti döneminde Kur'an düşmanlığını dillerine dolayanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olduğu ülkede bize Kur'an okulu yaptırmıyorlar. Şikayet ediyorum buradan her dinleyene. Tarihe iz bırakıyorum. Ve bu şikayetim Allah'a da, bu millete de, vicdan sahiplerinin vicdanına da havale edilmiştir. Benimle gitmesin, gizli kalmasın, kimse duymadan bu şeyler oluyor, bitiyor, kol kırılıyor, yen içinde kalıyor ve bu zulümler bir daha oluyor, bir daha oluyor. Bu zulüm bari bize yapıldı, bir başkasına yapılmasın. Hepinizi şahit tutuyorum ve Allah'a şikayet ediyorum huzurunuzda. Siz de şahit olun. Teşekkür ediyorum. Evet değerli dostlar, bununla birlikte inşallah hocamızın bir duasıyla programımızı kapatacağız. Ondan önce bu programda emeği geçen Diyarbakır Kur'an halkalarımıza, Mardin Kur'an halkalarımıza, buraya kadar gelip dinleyen, çevre illerden vesaire gelip dinleyen ve Mardinli kardeşlerimize, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu Vahiy ve Hayat programımızın bir finaliydi, dönem finaliydi. İnşallah başka programlarda buluşmak ümidiyle ve hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazanlar bizi mübarek kılsın diyorum. Hocamızın duasını dinlemeden ayırmayalım. Hocam buyurun. Allah'ım, ey anların, günlerin, ayların, yılların Rabbi. Ey zamanın, mekanın, ölümün ve hayatın Rabbi. Ey arzın ve semavatın Rabbi. Ey kelamın sahibi ve Ramazan'ın Rabbi. Ey bizim Rabbimiz, insanın ve insanlığın Rabbi. Ey sonsuz rahmetin kaynağı, sınırsız merhametin Rabbi. Bizleri Kur'an ayı Ramazan'a eriştirdiğin için hamd. Bizlere vahyinle tenezzül buyurduğun için hamdolsun. Bizleri başıboş bırakmadığın için hamdolsun. İlahi, anlarımızı, günlerimizi, aylarımızı, yıllarımızı bize mübarek eyle. Vahyin doğum ayı olan Ramazan'ı bize mübarek eyle. Bir Ramazan'la gelen vahyi bize mübarek eyle. Akleden kalbimizi Kur'an'la münevver ve müzeyyen eyle. Hoş gelen Ramazan'ın hoş bulduklarından eyle. Ramazan'ı bizden, bizi Ramazan'dan hoşnut ve razı eyle. Kur'an'ı bizden, bizi Kur'an'dan hoşnut ve razı eyle. Vahyi bize aç, bizi vahye aç. İlahi kelamın ışığını gönüllere elimizle saç. Zira insanlık bu suya muhtaç ya Rabbi. Ya Rab, bizi orucun başını dik tutanlardan eyle. Bizi oruçla başını dik tutanlardan eyle. Kendini kaybedenlerden değil, kendini unutanlardan değil, kendini oruçla tutanlardan kıl. Ramazan'ı ruhumuza gıda, gönlümüze ferman, gözümüze fer, dizimize derman kıl. İmanımızı sorunlarımızın elinde kar gibi eritme Allah'ım. Sorunlarımızı imanımızın elinde kar gibi erit Allah'ım. İndiği geceyi bin aydan hayırlı kılan Kur'an, bizlere de kat kat hayırlar getirsin ya Rahman. Elimizden tutup hakikate yetirsin. Şahidimiz olsun zaman, şahidimiz olsun mekan. Allah'ım, nefsimizin ayartmasından sonsuz rahmetine sığınırız. Bizi bir lahza kendimizle baş başa bırakma. Kahrından lütfuna sığınırız. Bizi kendi tutuşturduğumuz ateşe atma. Senden sana sığınırız. Engin merhametinin ocağına düşür. Bilmeyiz bildir. Duymayız duyur. Hamız pişir. Bize eşyanın hakikatini göster. Bizi bize bırakma. Ellerimizi bırakma. Allah'ım. Amin. Ömrünüz Ramazan, ahiretiniz bayram olsun inşallah.